پھر دیدار مدینے میں بلوا لو خدا اخلاص عطا کر دو اور خلق بنا کر دو اخلاص عطا کر دو اور خلق بنا کر دو اخلاص عطا بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا لو خدارا اللہ کی الفت دو اور اپنے محبت دو اللہ کی الفت دو اور اپنے محبت دو اللہ کی الفت بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا لو خدا کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو اسیاں کی دوا دے دو سرکار شفا دے دو اسیاں کی دوا ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا لو خدا دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو دنیا کی محبت سے دل پاک میرا کر دو بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں جلووں سے دل جلووں سے دلے ویرا آباد اللہ کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ہے ابرار مدینے میں قسمت میری چمکا حق جلوانوں کا تھا

کی 24ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہے, اعتکاف کی بھی ترکیب ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ساتھی اوبی وین کے ذریعے فیضان مدینہ کوٹ ادو روڈ چوک سرور شہید پاک شافعی کابینہ والے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. نیز بذریعہ انٹرنیٹ اٹلی بینکاک کی خصوصی شرکت کی ترکیب ہے. مدنی مذاکرے میں اہتمام سے مجلس تراجم نے شریک ہونا ہے. آئندہ کل مدنی مذاکرے میں مجلس تاجران اور مجلس لنگر رضویہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں. من پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر, بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعوت اسلامی کو زمانے سے جانتا ہوں اور کئی بار ہماری ملاقات مولانا الحاج الیاس قادری سے بھی ملاقات ہے, اور دعوت اسلامی کو خاص کر اس لیے اس کے ساتھ جو کچھ بھی لگاؤ ہے وہ اس لیے ہے کہ مسئلے کے اعلی حضرت سے لگے ہوئے ہیں, اور یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک مسلک اعلی حضرت سے یہ جماعت لگی ہے جب تک ہم سب کا لگاؤ ان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد زین العابدین تاریخ خانوال سے بات کر رہا ہوں. باپا جان ہم آپ کا طوفان, اللہ عز و جل آپ پر اپنی رحمت فرمائے. میری بات پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا والد کا دل ماں کے دل سے زیادہ سخت ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے, اور میرے والد وفات آ چکے ہیں. مجھے ان کے احسان ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ریکارڈ کرنے سے پہلے بچوں کو مدنی مننے منیوں کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ یہ رک رک کے بولیں. اسی طرح دیگر اسلامی بھائی بھی بعض اوقات بڑی اسپیڈ میں سوال کرتے ہیں تو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی. اب یہ مدنی منی بھی بس وہ بیچاری یا تو پڑھ کے وہ پڑھی جا رہی تھی بیچاری, پوری بات سمجھ نہیں آئی. بابا مدنی منع زین العابدین نام بتایا جی, اور وہ سوال یہ تھا کہ وہ سنا ہے کہ باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے ماں کی بنسبت, اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب حیات نہیں ہیں, تو مجھے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال دو سوالات یوں کیے انہوں نے. حدیث پاک میں اگرچہ یہ ہے کہ وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں شرحہ میں ماں بھی اس میں شامل ہے، ماں اور باپ دونوں کی جو مجھے یاد آ رہی ہے اس شرح میں ہے نا کہ ماں کی دعا بھی شامل ہے اس میں، اس میں شرح نہیں ہوگی، شاید اس میں ہوگی. اور اس یہ تو ابھی شرح دیکھتے ہیں، اگر مل گئی تو باپ کی دعا کا تو حدیث شریف میں سراحت ہے قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں. اور اس سال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھ لیں، حافظ صاحب بن جائیں، درس نظامی کر کے عالم کورس کی طرف آگے بڑھیں. دعوت اسلامی کے مدنی مبلغ بننے کا ذہن بنائیں، اگر صلاحیت ہے تو مفتی بننے کی طرف آگے بڑھیں. مزید یہ کہ نمازوں کی پابندی، روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزے اور درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچاتے رہیں، جو بھی فوت ہو گئے، شاید والد صاحب فوت ہو گئے، ان کو پہنچاتے رہیں ثواب. تو نابالغ بچوں کا ثواب پہنچتا ہے، اس والے ثواب وہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یو کے سے آئے ہوئے ہمارے ایک معتکف اسلامی بھائی نے انگریزی زبان میں سوال کیا جس کا اردو ترجمہ خلاصہ ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Khalakatari from Birmingham, UK. Alhamdulillah, we are here on a 10-day itikaf at Fizani Medina. My question to you, Papa John. A lot of people carry Islamic literature and books in their bags when they're going to university and colleges. And they put these books on their backs. Sometimes at home, in the office, they leave them on shelves and racks. My question, Papa John, is what is the best way, what is the etiquette of Islamic literature? Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pyare baba jaan, ye Islami bhai Birmingham UK se 10 din itikaf ke liye yahan hazir hain, aur inka sawal ye hai ke jab university aur colleges ke talaba jab apne classes ke liye ja rahe hote hain to unke kandhe par dunyavi kitabein aur deeni kitabein bhi hoti hain. اسی طرح جب جو آفیسز میں کام کرتے ہیں تو وہ اپنے آفیسز میں دنیاوی کتب اور دینی کتب بھی وہاں رکھے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دینی کتابیں نیچے رکھ کر یعنی ان کے اوپر دنیاوی کتابیں رکھی جاتی ہیں. کبھی قرآن پاک کے اوپر بھی دنیاوی کتابیں رکھی جاتی ہیں. کیا شریعت نے کتابیں رکھنے کی کوئی ترتیب بیان فرمائی ہے؟ سب سے اوپر قرآن کریم ہو اور اس کے نیچے اگر ترجمہ اور تفسیر والا قرآن کریم موجود ہے تو اس کے نیچے وہ ہو، پھر حدیث کی کتابیں ہوں، پھر فقہ کی کتابیں، اور اس کے نیچے دیگر پھر دینی کتابیں وہ ہوں، اور اگر یہ بالکل انہیں خالص دنیاوی کتابیں تو ان کو تو سب سے نیچے رکھنا چاہیے. اگر جو اس کا لکھا ہوا نہیں ہے، میرا خیال ہے لکھا ہوا ہے، تاریخ کا لکھا ہوا ہے مگر وہ ہے نیچے، نہ منطق، یہ سب نیچے آئیں گے. سب سے اوپر ہے نا وہ قرآن کریم، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، فقہ کے بعد تصوف. جی قرآن کریم، تفسیر، حدیث، تصوف، اس کے نیچے فقہ. دیکھ لیتے قرآن کریم تو جس باکس میں ہو نا اس باکس پر علماء نے کپڑا رکھنا بھی منع کیا ہے. ہمارے یہاں یہ قرآن کریم کی کبٹ وغیرہ ہوتی ہے اس پر پتہ نہیں کیا کیا لوگ چڑھا دیتے ہیں چیزیں, نہیں اس پر نہ رکھی جائیں چیزیں. قرآن کریم اگر کبٹ بھی بنا ہوا ہے تو سب سے اوپر کے خانے میں قرآن کریم ہو. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 495 کو جلد بنے گی تیسری, مسئلہ نمبر 6 لغت و نحو, لغت و نحو و صرف کا ایک مرتبہ ہے. وہ لغت کی کتاب اور نحو صرف یہ عربی زبان سیکھنے کے قواعد وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ گرامر, ہاں گرامر, تو یہ گرامر اور لغت لینگویج ڈکشنری, ہاں ڈکشنری اور گرامر کا ایک ہی مطلب دینے کے گریڈ ہے, مرتبہ ہے. ان میں ہر ایک کی کتاب ایک دوسرے پر رکھ سکتے ہیں. وہ گرامر اوپر آ گئی تو ڈکشنری نیچے آ گئی, تو ڈکشنری اگر اوپر رکھ دی تو گرامر نیچے رکھ دی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دونوں کی سیم مطلب اکوال ہیں دونوں اس معاملے میں. اور ان سے اوپر, ان دو طرح کی کتابوں کے اوپر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں. انگلش کیا بنے گا, عقائد کی, اچھا انگریزی کو ورڈ نہیں بنے گا, بنے گا دوسرے حمید صاحب نہیں ہے. تو بہرحال اگر ہو تو اب یہ بیچارے جو یونیورسٹیوں میں یہ علم کلام کی کتابیں کہاں ہوتی ہوں گی ان کے پاس, تو اگر علم کلام عقائد کی کتاب ہو اگر تو وہ ان سے اوپر رکھی جائے گی. ان کے اوپر فقہ اور احادیث و مواعظ و دعوات ماسورہ, فقہ سے اوپر تفسیر کو ان کے اوپر اور قرآن مجید کو سب کے اوپر رکھیں. قرآن مجید جس صندوق میں ہو اس پر کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے, اس کا بھی میں نے عرض کیا, صندوق میننگ باکس. اب میں وہی آسان الفاظ میں لے آتا ہوں اس کو, کہ کتابیں جو کتابیں ہیں مختلف طرح کی تو سب سے اوپر رکھیں گے قرآن کریم, اس کے نیچے ہو تفسیر اور اس کے نیچے فقہ, تصوف کا ذکر نہیں ہے اس میں. جی تصوف کا ذکر نہیں ہے, اچھا مواعظ تو تفسیر قرآن سب سے اوپر, اس کے نیچے تفسیر, پھر اس کے نیچے وہ احادیث حدیث کی کتابیں یا مواعظ واعظ و نصیحت کی کتابیں جس میں تصوف بھی آ گیا, اور دعوات ماسورہ یعنی کہ قرآن و حدیث کی دعائیں, پھر اس کے نیچے فقہ جس میں شرعی مسائل جیسے بہار شریعت فتح و رضویہ یہ فقہ کی کتابیں کہلائیں گی, تو اس سے نیچے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. شريف بوچو ٹائم نمدات میں سے اج کل ٹائم نہ ہونا باپ, جیسا کہ ابھی قرآن پاک کے بعض آداب آپ نے بیان فرمائے, ایک تو وہ اسلامی بھائی کا ایک حصہ تھا سوال کا کہ قرآن دینی کتابیں نیچے ہوتی ہیں اور وہ خود اوپر ہوتے ہیں, اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ آج کل رمضان ہے اور رمضان میں عام طور پہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ کرتے ہیں, تو بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ سے زمین پر تشریف لے آتا ہے, جس کو گر جانا کہتے ہیں, گر جاتا ہے, تو اس پر تشویش ہوتی ہے کہ اب اس کا کفارہ کیا ہے, تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. دو سوال کے, ایک تو دینی کتابیں نیچے ہوں بندہ اوپر ہو, تو اب نیچے اس طرح کے جیسے کہ اب اس وقت ہم اوپر ہیں, نیچے قرآن کریم بھی تشریف فرمائے کبٹوں میں, تو یہ عرف نہیں ہے کہ اس کو بیعت بھی کہا جائے, ورنہ تو ساری عمارتوں کے مسائل ہو جائیں گے. عمارت ہوتی ہے کئی کئی منزلہ, ہر منزل پر کلام پاک مسلمانوں کے گھر میں تو ہوتا ہے, پڑھیں گے نہیں پڑھیں, برکت کے لیے رکھتے ضرور ہیں, تو یوں تو مشکل ہو جائے گا نا, تو اس لیے وہ خیر اس میں عرف نہیں ہے, بے ادبی اس کو کہا نہیں جاتا, بعضوں کا دل میں آتی ہے بات لیکن بے ادبی نہیں ہے. رائے کہ جیسے اب میں یہاں بیٹھا ہوں, اب نیچے اسلامی بھائی ہمارے نعت شریف کی کتاب لے کے بیٹھے ہی ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سی لینگویج سمجھتے, میں سمجھاتا رہتا ہوں, میرا فیلڈ یہی سمجھانے کا, تو یہ پھر ان کو اوپر چڑھاتا ہوں, میں آتا ہوں نا, ہم تو نعت خوان کو بھی, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ممبر بچھانا ثابت ہے مسیح نبوی شریف میں نعت کے لیے, سرکار کی نعت کے لیے سرکار نے ممبر بچھوایا, شان ہے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر نعت خوان نیچے ہو بندہ اوپر ہو گناہ نہیں ہے, ادب یہ ہے کہ جو نعت پڑھے وہ ادب کی جگہ ہو, احترام کی جگہ ہو, اور وہ جو پڑھے احترام کی جگہ جنہیں جس کو پڑھا جائے وہ بھی قابل احترام ہو. اب یہ اس کا خلاصہ میں نہیں کروں گا, ہو قابل احترام, قابل احترام کون ہوتا ہے اور قابل توہین کون ہوتا ہے وہ علماء کرام سمجھتے ہیں. اچھا تو اب یہ کہ دینی کتابیں نیچے, اور جیسے کہ میں اوپر ہوں یہ نیچے کتابیں لے کر بیٹھے ہیں مجھ سے, تو یہ بے ادبی ہے, ناجائز بے ادبی ہے یا بے ادبی ہے؟ قرآن کریم تو مطلب اس کو ناجائز کہیں گے, تمبی فرمائیے. یہ کتابیں لے کر بس بیٹھتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں, مجھے طبعی طور پر مزہ نہیں آتا, فطری طور پر. اب جیسے کہ مجھے بعض وقت رسالے بھی دینے ہوتے ہیں نا, تو میں کئی بار ایسا کیا کہ میرے قریب بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو میرے کو پھر صوفے میں بیٹھنا ہوتا, اس وقت یہ ساتھ کھاتا ہوں تو ان کو دیکھتا ہوں کس کس کے پاس اگلا جیب ہے, پاکٹ سائز رسالہ, جیب ہی سائز کا جیب میں چلا جائے, یہ اوپر بیٹھ جاؤں تو یہ پردے میں آ جاتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے, کیونکہ تعویذ بھی بہت سنے پہنے ہوتے ہیں آیتوں کے, تو یہ عرفن بے ادبی نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور ایک اوپر بیٹھ گیا یوں, مطلب. تو اب مصیبت یہ ہے کہ ایسا فیشن چلا ہے کہ جیب ہی نہیں ہوتا, آگے جیب نہیں ہوتے, پھر یہ رسالہ یہاں جیب میں ٹھوستے ہیں, پھر اس پہ یوں کر کے بیٹھتے ہوں تو رسالہ معاذ اللہ دب جاتا ہوگا, نیچے آیتیں لکھی ہوتی ہیں, اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں, مزہ بالکل نہیں آتا ان کو دینے میں, یہ یوں بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ کہ بعد میں بعضوں کا دیتا ہوں تو یہ لے کے چلے جاتے, اب یہ خدا جانے کس طرح رکھتے ہوں گے. تو یار جو مذہبی لوگ ہیں کم از کم وہ تو سینے پہ جیب لگا, جیسے ہم لگاتے ہیں دو جیب لگاتے ہیں, ان میں اس طرح کی چیزیں ادب کی جو چیزیں رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ بہرحال کوئی اوپر بیٹھا ہو تو نیچے دینی کتاب لے کر, میں تو بارہا بولتا رہتا ہوں کہ وہ اوپر رکھ دو اپنا نام فون نمبر وغیرہ لکھ کر, تاکہ آپ بھول جاؤ تو ہم آپ کو ڈھونڈ سکیں کہ کہاں گئے چھوڑ گئے. ہم سے مرادیں نے جس کے ہاتھ میں آئے, اور وہ اگر دیانتدار ہو تو وہ آپ کو فون کر کے وہ کتاب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اپنی ہر چیز پر, ڈائریوں پہ, کتابوں پہ لکھنا چاہیے نام اور فون نمبر. مجھے بہت ساری پرچیاں لیٹر بیچارے لکھتے ہیں پہنچتے ہیں, اب یہ ہوتے ہیں بس بھولے بادشاہ ہوتے ہیں, بعض اوقات یعنی اس میں کوئی اتا پتا نہیں لکھتے, نہ ایڈریس لکھیں گے نہ فون نمبر لکھیں گے, اب میں کہاں تلاش کروں. اگر کچھ ریپلائی دینی بھی ہے تو میں کیا مدنی چینل پر اعلان کروں کہ وہ چٹھی کس نے دی تھی تو ہزاروں ہاتھ اٹھیں گے کہ ہم نے چٹھی دی تھی, میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے بندو, نام اور فون نمبر ضرور دینا چاہیے. چاہے کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو انتقال والے کا آپ نے نام لکھا, یا تو اس کے باپ کا, اس کے بڑے بھائی کا, یہ لکھ کر کہ مرحوم کے بڑے بھائی کا فون نمبر. تو یہ آسانی ہوتی ہے, اگر کبھی دل میں آئے تو انسان مطلب تعزیت تو کر سکے. اب خالی نام لکھ کر دے دیتے دعا کرنا. جب مریض ہے تو اس کا, اس مریض کا نام اور فون نمبر یہ ہائی لائٹ کرنا ہوگا کہ بھائی مریض کا نام, مریض کا فون نمبر, تاکہ پتا چلے کہ اگر آپ کا فون نمبر ہوگا آپ مشرق میں رہتے ہوں گے, مریض مغرب میں ہوگا, بات بنے گی نہیں. اور میں فون تو کر, مجھے تو فون ملانا بھی نہیں آتا, صاف بات ہے. اس وجہ سے کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں کہ بعضوں کا, میں کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, فون کرنے کا ذہن ہے دل جوئی کے لیے, مگر اتنے کر نہیں پاتا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کبھی کبھی کر بھی دیتا ہوں, لیکن کیا ہو, ان کو بولا, میرے ساتھ عیسائی بھائی ہوتے ہیں, ان کے پاس فون ہوتے ہیں, ان کو بولتا ہوں تو یہ, جب یہ ہوتے ہیں تو مجھے یاد نہیں آتا, یہ نہیں ہوتے تو مجھے یاد آتا ہے. بارہا اس میں میں لٹک جاتا ہوں, اب میں کیا کروں, فون یاد آ گیا کہ اس کو کرنا چاہیے, رہ جاتا ہوں. فون اپنے پاس رکھا نہیں ہے, فون رکھ لوں, فون کرنا سیکھ لوں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کوئی مشکل تھوڑی کام ہے, بندہ چلانا سب سے مشکل کام ہے. باپ جس بیٹے کو نہیں چلا سکتا ہم کو سونپ دیتا ہے کہ تم چلانا سکھاؤ, اس کا تنگ بہت کرتا ہے. تو فون چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے الحمدللہ, مگر میں نے سیکھا ہی نہیں ہے, میں نہیں آتا مجھے, کہ میں فون رکھ ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں گا, اور کوئی کام نہیں کر سکتا, فون ساری میموریاں جام کر دیں گے, اتنے فون لوگ کریں گے کہ اور کسی کا کام مجھ سے ہوگا ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی, کتاب نیچے اور بندہ اوپر, تو اس کا تو مسئلہ حل, میں نے مسئلہ عرض کر دیا. تو یہ صرف میرے لیے ادب نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے ادب ہے. میں اوپر بیٹھا ہوں تو آپ نے کتاب چھپا دی, یہ نہیں. کوئی بھی اوپر ہو آپ کے ساتھ کتاب, نام اللہ اور رسول کا ہے, اللہ اور رسول کا نام ہے, آیتیں ہیں, حدیث ہیں, دینی عبارتیں, ان کا احترام ہے اپنا, اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے با ادب با نصیب. رہا یہ کہ سوال کا دوسرا جز, بلکہ پورا پورا دوسرا سوال, یہ بعض اوقات قرآن کریم ہاتھ سے نیچے تشریف لے آتا ہے چھوٹ کر, اس میں لوگ گھبراتے ہیں. رمضانوں میں یہ زیادہ کیس بنتے ہوں گے. اب پھر وہ بول دیتے ہیں بڑے بوڑھے کہ بھائی اتنے گیہوں دے دو کفارے میں, چلو غریبوں کا بھلائی ہوتا ہے, لیکن شریعت نے جو, شریعت اگر یہ کہے کہ شرن واجب ہو گیا تو یہ گناہ ہوگا کہنے والے کو, کیونکہ یہ ہے نہیں ہمارے یہاں کوئی کفارہ اس کا دیا جائے. تو قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مسلمان سے تصور نہیں ہے, یہ گھبرایا جب ہی ہے نا, کہ اس کو قرآن کریم کا احترام ہے, یہ بھی تو گھبرا گیا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اب کیا ہوگا. تو یہ گناہ نہیں ہے, نہ اس پر توبہ واجب ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کی چیز گر جاتی ہے, دینی کتاب, دینی کاغذ, تو یہ بھی عرف ہے, روایتوں میں پڑھا نہیں ہے, لیکن یہ عرف ہے کہ یوں اٹھا کر چون کے پھر رکھ دیتے ہو. اچھا یہ بھی اچھا ہے, یعنی کہ یہ بدعت حسنہ کہہ دیں اس کو, اگر یہ چومنا ثابت نہیں ہے. البتہ قرآن کریم, مصحف شریف کو چومنا صحابہ کرم سے ثابت ہے, فاروق اعظم سے بھی ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. تو یہ قرآن کریم کو چومنا, عام کاغذ, زینی کتاب اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کا چومنے کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں چومتے ہیں, روٹی بھی گر گئی تو چومتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ایک احترام ہے. اور جتنے احترام کے طریقے نئے نئے ایجاد ہوتے رہیں گے, ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, شریعت سے نہیں ٹکراتے, ثواب کے کام ہے. جب مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ ثواب ملے گا. مقصود احترام ہے اور یہ کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. تو یہ قرآن کریم گر گیا تو آپ چاہیں تو چوم لیں, نہیں بھی چومیں گے تو گناہ گار نہیں, کہ آپ نے قصدن جان بوجھ کر گرایا نہیں. اور معاذ اللہ جان بوجھ کر وہ قرآن کریم یوں پٹک دے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جان بوجھ کر قرآن کریم پر پاؤں رکھ دے تب بھی کافر ہو جائے گا, توہین کے لیے. ظاہر جس کی توہین کی نیت ہوگی وہی ایسا کرے گا. مسلمان تو کانپ جائے گا, وہ کیسے کرے گا, مطلب پاؤں میرا کٹ سکتا ہے, قرآن کریم پر میں رکھ نہیں سکتا. بے خیالی میں آ جائے تو الگ بات ہے, جیتے جاگتے ہوش و حواس میں میں قرآن کریم کو کیسے پاؤں رکھوں گا یا کیسے اس کو اٹھا کے پھینکوں گا. ہاتھ نہ ٹوٹ جائے اس سے پہلے کہ میں رب کے کلام کو یوں پھینک دوں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مسلمان سے تصور ہی نہیں ہے. تو گر گیا تو بس گر گیا, بیچارہ گھبراتا ہی. اس کا گھبرانا یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے کہ رب خوش ہو جائے کہ میرے کلام کا اس کے دل میں اتنا احترام ہے کہ یہ گھبرا گیا, اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا. تو اللہ تعالی رحمت حق بہا نامی جویت, رحمت حق بہا نامی جویت, رحمت حق بہا نامی جویت, یعنی اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی, اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. یہ بس کرم ہو جائے. جیسے کہ ایک شخص تھا, کوئی حکیم تھا, اچھا آدمی بھی نہیں تھا وہ. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا کہ بس وہ اور کوئی تو اچھا عمل تھا نہیں میرے پاس, ایک بار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کہیں پڑوس میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنے لگی, تو میں اپنے تخت سے نیچے اتر آیا. دو زانو اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا, اس طرح بیٹھ گیا اور میں غور سے سننے لگا. میرے دل میں احترام پیدا ہوا قرآن کریم کا, تو یوں بیٹھ کے میں نے غور سے سننا شروع کیا. یہی میری مغفرت کا سبب بن گیا. اب ہمارے یہاں یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, سورۃ الملک کی تلاوت ہوتی ہے, عاشقان رمضان کہہ کر میں ان کو خوش کرتا ہوں. یہ معتکفین داڑے کے داڑے جا کر یہ بار دیگیں کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے, یا دیگیں کھل چکی ہوتی ہیں, خوشبوؤں سے شاید دل بہلا رہے تھے. کیا کرتے, تھال تو بھرنے ہوتے نا پہلے سے ہی. 8000 سنا ہے کہ تقریباً معتکفین ہیں, 8000 کے 2-4000 توفیلی بھی تو آتے ہوں گے. یوں مطلب بیچارے نہیں سنتے چند منٹ کے لیے یاسین شریف سورۃ الملک رمضانوں میں. یہاں ہمارے یہاں تو اگر سال بھر کا معمول ہے, روز ہی ہوتی ہے, لیکن رمضانوں میں تو ایک ماہ نزول قرآن ہے, قرآن پڑھنے کا لوگوں کا جذبہ بڑھتا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں, یہاں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ایک تعداد ہے جو وہ لڑکتی ہوئی, وہ جیسے فاتحہ ثانی ہوا تو چلی جاتی. جو چلے جاتے ہیں میں ان کو گناہگار نہیں کہہ رہا, لیکن کیا خیال ہے کہ محرومی نہیں ہے اس ثواب کے کام سے. آپ احتکاب کر رہے ہیں, مسجد میں ہیں, اللہ کا کلام جس کے گھر میں اسی کا کلام پڑھا جا رہا, اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چند منٹ کے لیے کھانا تو نہیں ملتا, تو چلا بھی جاتا اس کو کھانا نہیں ملتا. کھانا یہ جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد دیا جاتا ہے. یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں ملے گا, لیکن پتہ نہیں وہ جلدی مل جائے, دو منٹ بچت ہو جائے اور پیٹ میں چلا جائے. کیا نیت ہوتی ہے خدا بہتر جانے. بعض مجبور بھی ہوتے ہوں گے, کام کاج وہ کرتے ہوں گے, تو وہ جائیں تو سمجھ میں آئے. معتکفین کو تو ہلنا بھی نہیں چاہیے, قرآن کریم پڑھے بغیر اپنی جگہ سے. کیا خیال, اتفاق ہے مجھ سے؟ یہ سب میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. رمضان کے دن کتنے رہے گا؟ یہ اللہ کا پاک کلام مغرب کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ سننے والے بنے, میرے خیال میں کوئی 10 سے 12 منٹ لگتے ہوں گے. 12 منٹ سمجھے آپ لگتے ہوں گے سورہ ملک اور سورہ یاسین کو پڑھنے میں, اندازہ ہے میرا. تو یہ بس اب یہ طے ہوا, اب سننا ہے نا. تو جو چلے جاتے اور آپ جانتے کہ یہ مطلب موتقف ہے, تو اس کو اب انفرادی کوشش بعد میں, اس وقت آپ اس کے پیچھے نہ جائیں, آپ رہ جائیں گے. اس کا نوٹ کر لیں, اس کو جان پہچان کر لیں, پھر بیچارے کو اس کو بھی سمجھائیں. ہو سکتا ہے کسی کو پیشاب بھی لگتا ہوگا, بیٹھ نہیں سکتا ہوگا, کوئی مجبوری ہوگی تو ٹھیک ہے, اس کو یہ سمجھا کہ جب مجبوری نہ ہو تب بیٹھ جائے کرے. صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. بابا اٹلی سے عاشقان رسول ہمارے ساتھ اس وقت بدریہ نیٹ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز وغیرہ مکتوبات کی ضرورت پر نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. اسلام آباد پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں بے نمازی اور فیشن پرست نوجوان تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننے کا انتہائی شوقین، بری صحبت کے باعث کبھی کبھی معاذ اللہ ہی عز و جل شراب بھی پی لیتا. رمضان المبارک میں روزے بھی معاذ اللہ ہی عز و جل بہت ہی کم رکھا کرتا، اگر کوئی سمجھاتا تو ٹال دیتا. سن 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے ایک دن کسی معاملے کے سبب پریشانی کے عالم میں جا رہا تھا کہ ایک با امامہ اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے. انہوں نے مجھ سے خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کی 13ویں شب کو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت پیش کی، جسے میں نے تہے دل سے قبول کیا. وقت مقررہ پر مدنی مذاکرہ کے سلسلے کے اندر اجتماعی طور پر غالباً یہ دیکھا جا رہا تھا، اس میں شریک ہو گیا. دوران مدنی مذاکرہ شراب پینے اور بے نمازی کی سزائیں سنی تو دل چوٹ کھا گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے گانے باجے سننے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، شراب پینے، نماز چھوڑنے، روزہ ترک کرنے سے سچی پکی توبہ کر لی. امیر اہل سنت کے دل نشین انداز سے مجھے دعوت اسلامی کا شہدائی بنا دیا. میں نے چہرے کو مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے سجانے اور سر کو سبز امام شریف سے شاداب کرنے کا ذہن بنایا. پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کی نیت ہے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا مرید بھی بن گیا ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نماز وغیرہ کی عادت بنی، نوافل کا شوق پیدا ہوا، روزوں کی عادت بنی، مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے، مثلا تعویذات عطاریہ، سنت و بھرے بیانات، وی سی ڈیز وغیرہ، مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ رسائل، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت اور اس طرح دیگر کتب و رسائل یا کسی شعبے سے برکت حاصل ہوئی، یعنی برائیاں وغیرہ چھوٹ گئی، مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی، فلمیں دیکھنا، گانے سننے کی عادت آپ کی نکل گئی، تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہار ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ 02134942626 اور اس ای میل پر میل madani.bahare@davateislami.net. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کریں گے، ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کی ترغیب کا سامان بنے. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. اٹلی میں موجود عاشقان رسول، اسی طرح مدنی چینل پر موجود ناظرین و حاضرین، او بی وین جو اس وقت فیضان مدینہ کوٹ ادور روڈ چوک سرور شہید پاک شافعی کابینہ میں موجود ہے، یہاں موجود عاشقان رسول، آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرا لیجئے، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

نارویگین ہے، پرتگیز ہے، اٹیلین ہے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ جو زبانیں ہیں یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بولی جاتی ہیں، لیکن ان ملکوں میں دینی کتب کا یا دینی مواد کے ادب کا اتنا ذہن نہیں ملتا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے کہ وہاں کے اسلامی بھائی بھی اب الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جس طرح ہم یہاں پہ اردو میں یا عربی میں جو تعظیم کرتے ہیں، تو کیا اور دیگر زبانوں میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو کیا ان کو بھی اتنی ہی تعظیم اور ان کی بھی اتنی ہی جو ہے تعظیم کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں تو خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم آیتیں تو اوریجنل وہ عربی ہی میں لکھتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو جس میں رسالے یا کتاب کا ترجمہ کیا جائے، تو یوں اس کی تعظیم تو آٹومیٹک بڑھ گئی۔ البتہ کسی بھی زبان میں دنیا کی اللہ کا نام لکھا جائے، احترام تو اس کا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے تب بھی احترام کیا جائے گا، پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہم عربی ہی میں لکھتے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں جو کتابیں ترجمے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ ان کا بھی احترام کرنا ہی ہوگا۔ اور دنیا میں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں نا اپنے، یعنی مدنی ماحول میں جو آ جاتے ہیں ان کو ہم عام طور پہ اسلامی بھائی بولتے ہیں، ویسے جنرل بھی سب کو اسلامی بھائی بولتے ہیں، تو مدنی ماحول سے وابستگان جو ہیں وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ضرور احترام کرتے ہوں گے، کہ مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہیں اور کتابیں اپنی پڑھتے رہتے ہیں، ان کے اندر تو یہ جذبہ ہو جاتا ہوگا۔ اب رہا عوام، تو عوام میں بھی خصوصاً پاکستانی اور ہندوستانی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایشین جو مسلمان ہیں، ان میں غالباً احترام کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بس کوئی کیا قدرتی بات ہے کہ ان میں احترام زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم لوگ جو ہے نا، یہاں قرآن کریم کو پیٹھ نہیں کرتے، قرآن کریم کو پیٹھ نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں بے ادبی ہوگی۔ دنیا بھر سے یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں حج میں، تو وہاں مطلب بلا تکلف آپ بیٹھے ہیں، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کوئی آئے گا قرآن کریم کھول کر تلاوت شروع کر دے گا، وہاں ذہن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم کہ کعبہ شریف کی طرف یہاں دور رہ کر بھی پاؤں نہیں کر سکتے، پاؤں نہیں کریں گے، بھائی اس طرف کرو اس طرف، بھائی کعبہ اس طرف ہے، لیکن وہاں دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ مطلب یعنی کہ پاؤں لمبے کر کے کعبے کی طرف ہی بیٹھے ہوتے، لیٹ بھی جاتے۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی یعنی کہ گستاخ ہے یا بد مذہب ہے، ایسا بھی نہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ اس لیے کہ تجربے کی بات ہے۔ عام طور پہ آدمی بولے گا کہ یار یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا گستاخ رسول کیا ہوتا ہے، بالکل ادھر ادھر کے ان گڑھ قسم کے حاجی آئے ہوتے ہیں جو بےچارے تو یوں کرتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو پیار سے کوئی سمجھاتا ہے نا تو یہ مان جاتے ہیں، پاؤں سمیٹ لیتے ہیں، یہ پاؤں سمیٹ لیتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ بد مذہب نہیں ہے۔ اب مجھے ایک اتفاق ہوا تھا مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، جس سے اب بھی میرا دل جل رہا ہے، بات اٹھی نا، داڑھی بھی تھی اس کی بالکل یعنی کہ مذہبی حلیہ تھا اس کا، اور عین سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سبز گنبد شریف کی طرف، سبز گنبد کے اب نیچے کہوں یا کیا کہوں، بہرحال یہ کہ سرکار کے مزار پر انوار کی طرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل یوں پاؤں سیدھے کر کے یوں لیٹا ہوا تھا، مزہ نہیں آیا۔ جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی نا، تو یہ نکلا بس سمجھ جایا نہیں مانا. تو یہ کوئی مطلب کوئی خناس لگ رہا تھا کہ یہ بدبخت نہیں مانا, ورنہ یہ عام اگر کوئی ہوتا نا کہ بھول میں اگر یہ استغفر اللہ یا تھینک یو یا اس طرح کر کے اس سے مٹ جاتا, حالانکہ اس کی پوری داڑھی تھی, بالکل مذہبی لباس مذہبی حلیہ تھا. تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا. اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم کو مذہب مہذب اہل سنت نصیب ہو گیا, میرے آقا اعلی حضرت کا دامن آ گیا ہاتھ میں, انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح تھامنا یہ بتا دیا. الحمدللہ اہل سنت جو مذہب مہذب کہلاتا ہے, یعنی مہذب یعنی تہذیب والا ادب والا مذہب, جتنا ادب اس مذہب میں ہے الحمدللہ, یہ جو بھی سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں, اتنا ادب ہے, ورنہ تو نعوذ باللہ وہاں قرآن کریم پاؤں پہ رکھ کے پڑھتے ہوتے ہیں, پڑھنے والے زمین پر رکھ دیتے ہیں, یعنی پرواہ ہی نہیں ہوتی نہ, مطلب بہت بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. اللہ تبارک و تعالی بس ہم کو باادب رکھے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے. محفوظ صدا رکھنا چاہ بے ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا چاہ بے ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا چاہ بے ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا چاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. پریشان ماہ عرب یا الہی بنا دے مجھے با ادب یا الہی, بنا دے مجھے با ادب یا الہی. آمین. پاپا ایک منظر وہاں پہ یہ دیکھا کہ جو ساری دنیا سے وہاں پر عشاق آتے ہیں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تو ہر نماز کے بعد ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تو وہ لائن بنا کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ایک ہاتھ میں جیسے چپل ہے وہ چپل لی ہوئی ہوتی ہے, اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ بس بےچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتے بد مذہب نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بس چپل سنبھالنے کے چکر میں ہوتے ہیں بےچارے, چپل چوری چپل سنبھالنے بھی چاہیے کیا بھی انکار نہیں ہے, لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری تو ہمارے یہاں کتنا ادب ہے کہ اگر کسی بزرگ کے سامنے جاتے ہیں, اب تو خیر وہ یہ ادب بھی کم ہو گیا, پہلے تو تھا کہ ننگے سر بزرگوں کی خدمت میں پہلے لوگ حاضری نہیں دیتے تھے, رومال بھی رکھ لیتے تھے, یا کسی پیر صاحب کے پاس یا عالم کے پاس جائیں یا سگریٹ پی رہے ہو امام صاحب نکلے تو چھپا لیں, پہلے تو یہ ادب بہت دیکھا ہے, درگاہ مزار شریف ہو مزار سے جب گزریں گے تو یوں کریں گے, یہ ایک احترام کا طریقہ ہے, تو شریعت نے منع بھی نہیں کیا یوں کرنے سے, دل میں ادب ہوتا ہے اس کا یہ اظہار اپنی حرکتوں سے کرتے ہیں, اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن یہ وہاں دنیا بھر کے آتے ہیں, ان کو بیچاروں کو ساؤ ان گڑھ ہوتے ہیں یار, ان کو سمجھانے والے تو کوئی نہیں ہوتا نا, تو کاش ہر زبان میں وہ سمجھانے کی کوئی ترکیب ہوتی نا, اور بس دعوت اسلامی ہوتی اور ترکیب ہوتی تو پھر ان کو رونا بھی سکھا دے گئے. چپل یہاں رکھو اور چلو رونا شروع کرو بارگاہ رسالت میں, روتے روتے حاضر ہی. تو یہ کہنے سے میں روتا نہیں ہے, میں سمجھانے کی لرض کر رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں. بارگاہ رسالت اب یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ امی کے پاس روئیں گے, ابو کے پاس روئیں گے, آقا کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو روئیں گے نہیں کیا؟ برسوں سے پیسہ پیسہ جوڑ کے گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب تنگے درے جانا. یہ مطلب اتنی مشکل سے یہاں پہنچے اور بالکل یعنی تربیت نہیں لیتے. اصل تربیت جو لیتے ہیں نا, جیسے کہ یہاں تربیتی سلسلے ہوتے ہیں, دعوت اسلامی والے جگہ جگہ جا کر تربیتیں کرتے ہیں, پھر رفیق الحرمین الحمدللہ عام کتابوں کے مقابلے میں قدر آسان بھی ہے اور ادب کی زبان میں لکھی بھی ہے اللہ کی رحمت. تو جو یہ پڑھتے ہیں وہ ایسا بھول کر بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں معاذ اللہ یہ گندے چپل سنہری جالیاں پکڑ کر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں چپل ہے, یا بعض اوقات غالباً یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چپل سمیت جالیاں پکڑ لی ہوں اڑا اڑی میں اور بھیڑ بھاڑ میں, چومنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, وہاں سے وہ ٹھڈے بھی مار رہے ہیں دوسرے جو کھڑے ہوتے ہیں چومنے سے جو روکتے ہیں. تو عجیب مطلب بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا. اچھا دو ایک طبقہ یہ بھی دیکھا ہوگا حاضری والوں کا, بھلے چپل ہو یا نہ ہو لیکن وہ جالی مبارک میں بےچارے حیرت سے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی کے گھر میں یہاں بھی نہیں جھانکنا چاہیے, یہ جالی مبارک کے اندر جھانکنا جو ہے اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا, ادب نہیں لگتا, آدمی کی نظر نہ اٹھے. سراپا ادب بن کر ہچکیاں بندھی ہوئی ہوں کہ کس کی بارگاہ میں آیا ہوں, سلام عرض کریں بہت رخصت ہو. کاش اگر ایسا نہیں بھی ذوق آتا, ایسے ذوق آتا نہیں ہے, ذوق بڑھتا ہے, سر وہ ذوق آتا ہے منہ سے نکل گیا, اگر رقت ایسی نہیں پیدا ہوتی تب بھی کم از کم یہ سیریس رونے ایسی شکل بنائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی اور خوشی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اور لرستے کانپتے حاضری دے کہ بارگاہ کون سی ہے. اللہ کرم فرما دے, آپ انشاءاللہ جو بھی حاجی جا رہے ہیں حج پر, دعوت اسلامی والوں کے جہاں تربیتی اجتماع ہوتے ہیں, تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں, وہاں اگر آپ شریک ہوں گے اور رفیق الحرمین پہلے سے پڑھ لیں گے پھر وہاں بھی ساتھ لے جائیں, وہاں بھی پڑھتے رہیں, پہلے سے پڑھ کے تربیت لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک بے ادبیوں سے بچ جائیں گے. ورنہ یاد رکھیے, کسی نے بڑی پیاری توجہ دلائی ہے, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب پاکستانی اور ہندوستان والوں میں ادب کیوں زیادہ ہے, اس کی کسی نے بڑی پیاری وجہ بتائی تھی, کتابوں میں نہیں پڑھا یہ, مطلب یہ سمجھ میں بہت آتا ہے, میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کی یہ وجہ ہو کہ وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فیض الانوار میں قبلہ روح چہرہ مبارک کیے لیٹے ہوئے آرام فرمائے, تشریف فرمائے جی, تدفین جس طرح آپ کی, تو آپ کے قدمین شریفین مشرق کی طرف یا مشرق آپ کے قدموں میں ہے, تو سورج جب بھی طلوع ہوتا نا وہاں تو پہلے قدم بوسی کرتا ہے, تو سرکار کی طرف وہ سے طلوع ہوتا نا قدمیں قدموں کی طرف سے, تو پاکستان ہندوستان یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف ہے, اور ہم واقعی مشرق میں, اور یہ کعبہ مدینہ سے مغرب کی طرف ہی ہے نا, ہم لوگ مشرق کی طرف, تو یوں ہماری طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین پاک مبارک قدم ہیں, تو یوں ہم قدموں میں, تو قدموں میں تو بادب ہی تو ہوتے ہیں, یہ ایک اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ جو سورہ انور کی طرف ہے وہ سب کے ساتھ بے ادب ہے, نعوذ باللہ ایسا نہیں, ارے یہ کسی نے یہ وائزانہ نکتہ ہی صحیح, نکتہ بڑا پیارا ہے کہ یہ اس لیے پاک و ہند میں ادب بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے قدم تیرے پڑھو پڑھیا پڑھیا تیرے قدموں میں جو ہو ہے رکھو کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہو ہے رکھو کیا دیکھے, کون کون نظروں پہ چلے سگے اعلی حضرت کا بھی ایک شعر اس مضمون کا ہے, اپنے قدموں سے خدا ہماری سعادت مندی خوش بختیوں کی معراج ہے کہ ہم آقا کے قدموں میں الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہر جگہ چاروں طرف سے کعبہ شریف کا کوئی نہ کوئی حصہ سامنے ہوتا ہے, ہماری طرف جو ہے کعبہ شریف کا وہ کہا جاتا ہے کہ باب الکعبہ, پاک و ہند میں باب الکعبہ سامنے آتا ہے, کعبہ شریف کا دروازہ, رحمت کا دروازہ ہمارے سامنے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, بیٹھنے کا حسین کری نہ ہے رخ ادھر ہے جدھر مرضی نہ ہے رخ ادھر ہے جدھر اور خیالات مدینہ. سارے اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اکثر قبلہ رو بیٹھا کریں گے انشاءاللہ. اچھا اور محبت بھری بات اسلامی بھائی نے توجہ دلائی سبحان اللہ کہ وہ جنت البقیع بھی سرکار کے قدموں میں, قدموں کی سیدھ میں. انشاءاللہ ہمارا وہ فائنل ایڈریس تو وہی ہے نا انشاءاللہ. ابھی تو عارضی ایڈریس جو بھی اپنے گھر کا اللہ کرے گا تو سوئیں گے آقا کے قدموں میں انشاءاللہ. اچھا آقا کے بھی قدموں میں ہیں اور سیدنا فاروق اعظم, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نما کے قدم بھی اسی طرح ہیں, اب ان کے قدموں میں انشاءاللہ. اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام بھی تشریف لانے کے بعد, وقت گزارنے کے بعد, کیونکہ ابھی ان پر ظاہری موت کا وعدہ آیا نہیں, ان کی بھی وفات ہوگی ابھی نہیں ہوئی, تو یہ بھی مزار پر انوار میں وہیں دفن ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ ان کے قدم بھی ہماری طرف ہو جائیں گے. ہم سنی قدموں میں اچھے لگتے ہیں الحمدللہ, ہمیں بس یہ قدم ہمارے بس ہاتھ سے نہ چھوٹے. بابا تصوری تصور میں تو آپ مدینے کی حاضری کروا رہے ہیں, کاش ہاتھ پکڑ کے ساتھ بھی لے جائیں تو کیا بات ہے بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی میٹھی نظر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف برائیوں میں مبتلا افراد برائیاں چھوڑ دیتے بلکہ بد مذہب بھی توبہ کر لیا کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بد عملیاں بھی چھوڑ لیا کرتے ہیں. آئیے آپ کو ایک ایسی مدنی بہار کی آڈیو کال سناتے ہیں جس میں ایک بد مذہب نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان سنا اور اس بیان سننے کی برکت سے بد مذہبی سے توبہ کی, اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہوا تو بد اعمالیوں سے توبہ کی, اور ابھی امیر اہل سنت فرما رہے تھے کہ رونا بھی سکھانا ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی رونے کے لیے بھی رونے رلانے کی تربیت کا بھی ہے. آئیے ان کی آڈیو کیسٹ بھی, ان کا آڈیو ریکارڈ کردہ تاثر بھی سنتے ہیں اور ان کی کیفیت اور جذبات جو اس کال کے اندر ہے وہ بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب. میں پنجاب کے ایک شہر سے بول رہا ہوں. میرا پہلے ایک عقیدہ, میرا مسئلہ ایک اور تھا, عقیدہ وہ تھا, ہم سمجھتے تھے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا, یہ بڑا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور میرے پیارے پاپا بھی اب مجھے معاف فرما دے, میرے دل میں بڑا ان کے خلاف بغض ہوتا تھا, لیکن کچھ سائنس بھائی کی انفرادی کوشش اور حضرت صاحب کے وہ آڈیو کیس جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیان کی گئی تھی, وہ سن کر میرے دل میں محبت پیدا ہوئی, میرا وہ عقیدہ وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ عز و جل. تو پیارے باپا میں بارگاہ میں مدنی بہار پیش کرنے پر میں اپنی مدنی سزا لے ہی رہوں گا کہ پیارے باپا اب مجھ کو ہاتھ کھڑیاں بیڑیاں گلے میں پٹا ڈال دیجئے, آنکھیں سر جھکائے ہوئے ساری زندگی مدنی قافلوں کا مسافر بننا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں. باپا میں بہت دور ہوں لیکن دل کی نگاہ سے جب بھی محسوس کرتا ہوں تو ہم کو اپنے پاس پاتا ہوں. رات بن جب سے آپ نے چار تیسرے چوتھے روزے کا آپ نے کہا ہوا ہے کفل مدینہ اور کفل پیٹ لگاؤ, تو یہ سب لگانے کے بعد مجھے اتنی اچھی کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ جب میں ادھر فیضان مدینہ میں ابھی میں الحمد للہ وجل 30 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں, آ کر جب میں پہلے دن ادھر آیا تو بڑی مجھے الجھن سی محسوس ہوئی, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, جہاں پھنس گئے. پھر رات کو مدنی مذاکرے میں جب صاحب پیارے باپا آپ کا بیان سنا تو دل کو اتنی کیفیت محسوس ہوئی, کیونکہ میرا کام کچھ ایسا ہی تھا کہ میں طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, میرا کام لوگوں کو ایسے چھجیاں لگا کے موٹر سائیکل قسطوں پر دینے, اور شادی بیاہ پہ جا کے آڈیو ویڈیو فلمیں بنانا, جا کے نہ جب ادھر آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھا دل میں خوف تاری ہو گیا, رکت تاری ہو گئی, یار میں ساری زندگی ایسے گناہوں میں ڈوبا رہا, میرے آرام کے پیسے تھے کچھ بھی میرے پاس نہیں, ابھی میں سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, اور اب پلوسے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں, کہ انشاءاللہ عز و جل ابھی حرام کے لقمے سے لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالوں گا. ابھی میں نے توبہ کر لی کہ انشاءاللہ اعتکاف سے اٹھتے ہی جا کے ان کو حلال طریقے کے ساتھ حلال کی روزی سے میں ان کو پیسے ان کے واپس دوں گا، تاکہ میں جو میں اتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بس اب یہی خواہش ہے کہ پیارے باپا اب مجھے، کیونکہ میرے اتنے پاس مال تو نہیں ہے، پیارے باپا مجھے ابھی ظاہری طور پر کچھ دے بتائی گئی کہ یہی خواہش ہے کہ پیارے باپا کبھی تو اور خواب میں آتے مجھے میری روح کو امام پہنا دو، کیونکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں. جب بھی کسی بھی اسلامی بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. تو میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے. جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں تو سب کو ایک سے بھر کر یہ پاتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پیارے باپا بہت دل ڈرتا ہے کہ کہیں کہیں باہر جا کر پھنس نہ جاؤں. ارے باپا میری بڑی بھائی سے آپ ایسے ایک صبر کریں کہ کام کر دوں اور کوئی بیٹھا غلام آپ کے آپ کے سامنے کس عمر میں رو رہا ہے. پیارے باپا آپ پیارے وقت آپ بابا میں تو جاؤں رہتا ہوں بابا آپ کے لیے بتاؤں. پہلے پاپا نمبر کے ساتھ بہت لڑ رہا ہوں بہت لڑ رہا ہوں پہلے پاپا نمبر کے ساتھ بہت لڑ رہا ہوں. یہ چاہیے ہم معتکف ہیں 30 دن کے لیے. نہیں بابا یہ پاکستان کے کسی اور شہر میں معتکف ہیں 30 دن کے. آڈیو کال ان کی یہاں آئی ہے اور انہوں نے اپنی سابقہ جو ان کا نظریات سے اس سے انہوں نے توبہ کی اور اس کا سبب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا وہ آڈیو کیسٹ انہوں نے سنی. اس کی آڈیو کیسٹ کا نام ہے حضرت بلال کا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. جس کو رونا نہ آتا ہو نا یہ کیسٹ سن لے. الحمدللہ بہت آپ کو انشاءاللہ اس میں رقت پائیں گے. اب پتہ نہیں یہ کیسٹ ملے نہ ملے، بہت پرانا بیان ہے. اور اپنے یہ بس مقلب القلوب نے دلوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے ان کا دل پھیر دیا. اس میں اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے کہ اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی اور کیسٹ ہو سکتا ہے ان کو تحفے میں دیا ہو تو یہ انہوں نے سنا اور اس طرح یہ ان کا دل چوٹ کھایا. الحمدللہ مجھ سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ بغض تھا دل میں، میرے مخالف تھے یہ، اب یہ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی. تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں کا پھیرنے والا، جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں سب آ جاؤ فیضان مدینہ میں آ جاؤ، انشاءاللہ آقا کے قدموں میں ہی رہیں گے اور انشاءاللہ آقا کے قدموں میں مدینے میں جا کر سوئیں گے اور وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تمہیں دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تمہیں دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، مدینہ کا شادی. جی حاجی امین، آج جو مدنی کسوٹی میں جواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی اسے ایک مقتط المدینہ کی کتاب تحفے میں دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان، مگر آئے وہ جو مدنی قافلوں کا مسافر بن رہا ہو چاند رات سے. ایسا آج ہماری مجلس تراجم بھی موجود ہے، آئی ٹی کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے اسلام بھائی اب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مدنی کسوٹی میں جو اعتکاف میں ڈاکٹرز ہوں کبھی ان کی کسوٹی میں حاضری ہو جائے. انجینئرز کو جمع کر رہے ہیں، اسی طرح مختلف کورسز جو کر رہے ہیں ہمارے مجلس کے اسلام بھائی ان کا نام جمع کر رہے ہیں. کل سے انشاءاللہ ہمارے ایسے اسلام بھائی آپ کو ہم کسوٹی میں پیش کریں گے تاکہ وہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں. آج مجلس تراجم کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں یہاں پر, باقی جیسا آپ چلے آئیں. اماد بھائی ایک مرتبہ طریقہ بیان فرما دیں. طریقہ کار آپ مدی چینل کے ناظرین جنہوں نے آج تک نہیں سنا وہ سن لیں اور باقیوں کی دہرائی ہو جائے کہ آپ کے پاس صرف 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ اور اس کے اندر آپ نے مرادی شے بھوجنی ہے. یعنی یہ چیز یاد رہے کہ ہم کوئی مقدس شے کسی بزرگ سے کسی نبی علیہ السلام سے اس کی نسبت اس طرح کی شے یا شخصیت وغیرہ کو سوچا جاتا ہے, پھر اس ان تک پہنچنے کے لیے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں. فی سوال 25 سیکنڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد 12واں سوال نہیں ہوتا, وہ نام پوچھنا ہوتا ہے, اس میں نام پوچھا جاتا ہے. تو ہم اس وقت اپنا وقت یہ تراجم والوں کا تو مطالعہ بھی ہوتا ہے نا, جو آج کے مدے یہ جو آئیں گے اس وقت کسوٹی پر جو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی یا پروپر جو پہنچا دے گا اس کو صلاۃ و جنان تحفے میں ملے گی. سبحان اللہ, آج بڑی سوچ سمجھ کر آپ سوالات کیجئے گا. آج لگتا نہیں ہے کوئی آسان کسوٹی ہو اور 11 سوالات ہیں وقت. کل انہوں نے 8 نمبر میں پہنچا دیا ہے. کیا کیا پوچھا, کل تو تھا ہی ایسا کہ جس نے پہنچنا ہے پہنچنا تھا. سبحان اللہ, اگر آئی ٹی والے یا قریب میں موجود ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ایسا. آج جو بھی آ جائے, آج جو بھی آ جائے بس آپ ذرا سنبھل کر آئے. ایسا کوئی مدنی سزا بھی ہوگی اگر نہیں پہنچیں گے یہ کوئی, یا صرف تحفے ہی کی ترکیب رہے گی. آئی ٹی والوں کا مذاکرہ کل ہے, آئی ٹی والوں کو تو 30 دن کا بندی قافلوں میں بھیج دیں گے. نہیں آئی ٹی کا اگر مذاکرہ کل, یہ جہاں بھی بیٹھ کے یہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں تو کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. کل حاضری ہوگی ان کی ان شاء اللہ. بھائی صاحب ہم وقت چلائیں. جی وقت چلائیں, چلا دیجیے وقت. چلا دیا. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ لائے. 15 سیکنڈ, 10, ٹائم جا رہا بھائی. 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے سیکھ لیا ہے ٹائم ختم ہونے سے پہلے سلام کر لو. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ انسان ہے. لا یاد رکھیے کل آسان ہوئی تھی کسوٹی اور آج تو ویسے ہی تراجم والے پڑھے لکھے افراد آئے ہوئے. ذرا سوچ سمجھ کے سوالات کیجئے گا, دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. صرف 12 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شروع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شے کا ذکر کیا قرآن مجید قرآن حمید نام ماشاء اللہ. جی دو سوالات ہو چکے, مرادی آج شخصیت نہیں, آج مرادی شے ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور دو سوالات ہو چکے, تیسرے کا وقت جاری ہے. آج کتنا ذکر مدینہ ہوا یہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق حیوانات سے ہے یا جمادات سے ہے؟ اتنا مشکل ہے, دو سوالات ہو گئے, آسان کر دیں. سلیس اردو میں بات کریں. حیوانات سے ان کا تعلق ہے؟ نعم. جی ہاں, حیوان تک پہنچ چکے ہیں, 3 سوال ہو گئے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ بھی ہے اور 12 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. کسی نبی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی نواز نقشبندی مجلس تراجم سے, کیا اس کا تعلق کسی نبی سے ہے یا کسی, یا اس سے نہیں ہوتا, یا میں تو دوسرا ہو جاتا ہے. کسی نبی سے ہے؟ ان کو کسی نبی سے نسبت نہیں ہے, مطلب یہ نبی سے نسبت نہیں لیں گے. لا, قرآن مجید میں تذکرہ ہے حیوان کا مگر نبی سے نسبت نہیں ہے. 4 سوالات ہو چکے ہیں. پانچویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا تعلق اصحاب کہف سے ہے؟ کیا آیا لا اصحاب کہف سے تعلق نہیں ہے. آپ اصحاب کہف تک پہنچے لیکن بہرحال ابھی اور واقعات بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں. ایسا اگر کوئی اور پہنچ گیا جو مدری کسوٹی میں نہیں ہو تو سرد الجنان مل جائے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان اللہ تاری نواب شاہ سے مجلس تراجم سے خدمت دے رہا ہوں. کیا یہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے؟ نعم. چھ سوالات ہو چکے. سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حاجی امین سفید چادر کا تحفہ قبول کر لیں. میں تو نہیں دوں گا, لے لیں. تحفہ تو ہو گیا نا ایسا آپ کی طرف سے, اب خرید یہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انور اتاری, مجلس تراجم سے تعلق ہے میرا. جی کیا یہ چوپائے سے تعلق رکھتا ہے؟ نعم. پہنچ گئے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس جانور کی کثرت سے قربانی بھی دنیا میں کی جاتی ہے؟ نعم. آٹھ سوالات ہو چکے. کثرت سے قربانی بھی ہوتی ہے. کل سے زیادہ مشکل لاؤں ہے. نوے سوال کا وقت اپنی رفتار کے مطابق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کی کھال دعوت اسلامی کے نیکی کے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے؟ اس طرح جو اس کی برادری ہوتی ہے اس کی کھالیں ہم لیتے ہیں بھائی. آپ بھی یہاں چندہ لے کر آ گئے بھائی. نعم. دو سوالات باقی. پندرہ سیکنڈ. امین بھائی یہ پہنچ گئے, ان سب کو مدنی کافلے میں سفر کرنا ہوگا چاند رات کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید اظہر اتاری بات کر رہا ہوں. کیا اس سے مراد آپ کی ایسے جانور کی ہے جس کے قربانی میں سات حصے ہوتے ہیں؟ نعم. آخری سوال ہے آپ کے. سترہ. سر یہ ہمارے رکن شورا جو ہے مجلس کے نگران بھی ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری مجلس کا چاند رات اور عید کے دنوں میں سفر کا سلسلہ بھی ہوگا. ماشاء اللہ. اب نام کون؟ وقت ختم ہو مگر حاجی امین مکتبۃ المدینہ کے اب تک جتنے رسالوں کا انہوں نے ترجمہ کر لیا ہے کیا وہ سارے رسالے انہوں نے پڑھ لیے؟ سب زبانیں تھوڑی آتی ہیں. چونتیس زبانوں میں ہوا ہے بھائی صاحب. چونتیس زبانیں تھوڑی آتی ہیں. نہیں چونتیس سے جن کا زبان اردو سے ہی کیا ہے نا. اردو میں کر لیا بھائی. مکتبۃ المدینہ کے جو رسائل ہیں اس کے پڑھنے کی نیت کروا دیں امین بھائی. کب تک؟ مطالعہ بہت ضروری ہے. یعنی ایک تو ترجمہ کرتے ہوئے مطالعہ ہوتا ہے نا, وہ توجہ کہیں اور ہوتی ہے, مگر ایک مطالعہ اپنے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کی اپنی افادیت ہوتی ہے, اس کا اپنا غور و خوض ہوتا ہے. اس سے جو مدنی پھول ملتے ہیں پڑھنے والے کو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تب یہ شوال مکرم شوال المکرم کے آخر تک جو ہے وہ باپا نے جس طرح 25 رسالوں کا فرمایا ہے, جو 25 رسالے شوال المکرم کے آخر تک اور 12 ماہ کے اندر مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسالے یہ پڑھنے کی نیت ہماری مجلس کے اسلام بھائی پیش کر رہے ہیں, آپ قبول فرما اس میں بہار شریعت بھی ہے؟ بہار شریعت مکتبۃ المدینہ نے کنز الایمان شریف بھی شائع کیا ہے, بالخصوص وہ اب تھوڑا ریورس ہو گیا, بالخصوص امیر علیہ سنت کے کتب اور رسائل اور دیگر بھی کر ہی رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادش ہے بقرہ یعنی کاؤ گائے بنی اسرائیل کی؟ جواب درست ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا, ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیاں تھی. ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل, میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے. اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی. بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا. اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا, ایک حصے میں سوتا تھا, ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا, ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا. ایک روز لڑکے کی ماں نے کہا, پیارے بیٹے تمہارے والد نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالی کی امانت میں سونپ دیا تھا. اب تم جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو, اے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کہ خدا تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی تھی, پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں. یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ بچیا دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا. تو اس کی ماں نے کہا, بیٹا تم اس بچیا کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو, لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا. ان دنوں بازار میں اس کی قیمت 3 دینار ہی تھی. بازار میں گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا. اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا, مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو. لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو, مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس کو نہیں بیچوں گا. لڑکے نے گائے سے سارا ماجرا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو. تو بیٹا تم اسے مشورہ کرو کہ ہم اس کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں. چنانچہ لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس کو مت بیچو, آئندہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے, تم اس کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا. تو وہ اتنی ہی قیمت خرید کر اتنی قیمت دے کر اس کو خریدیں گے. چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامل تھا, اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان اور دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ, اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی, کریدنا شروع کیا. پھر آ کے جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی یہ گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی. یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی پاس پہنچے, ہو بہو وہی چیز تھی جس کی ان کو ضرورت تھی. چنانچہ ان لوگوں نے اس کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت ادا کی اور اس کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے. یہ بتا کر وہ مر گیا. چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کریمہ اس پورے واقعے کا جو مضمون ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 83 تک میں اس کا یہ بیان مل جاتا ہے, وہاں مطالعہ کرنا چاہیے. اور کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے. قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں. مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملتی ہے عجائب القرآن و غرائب القرآن, اس میں قرآن مجید میں موجود اہم اہم واقعات کو نقل کیا گیا ہے. بڑی دلچسپ کتاب ہے اور میں نے ابھی جو آپ کو بیان کیا وہ اسی کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس واقعے سے کچھ مدنی پھول جو ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں اس کے والد صاحب نے وہ بچیاں چھوڑی اور وفات پا گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچیا کے ذریعے اس کے وارث کو کس قدر مال و دولت سے سرفراز فرمایا. وہ مرد سارے نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے, غیر بعد میں یہ مانگتے نہ پھریں اور محتاج نہ رہیں. پھر اس بچے کی جو سعادت مندی تھی وہ تھی ماں کی خدمت. یہ سب سے اہم بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس نے اپنی آمدنی کو بھی حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا, ایک حصہ اپنی ذات پر, ایک حصہ اللہ کی راہ میں اور ایک حصہ اپنی ماں کے سپرد کرتا تھا. جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے, یعنی میں تو یہ کہوں کہ جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, اپنے والدین کو اخلاص کے ساتھ اپنی آمدنی سے حصہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, اس کے رشت میں برکت عطا فرماتا ہے, اس کی جان و مال میں برکت عطا ہوتی ہے. یہ بہت اہم اور فی زمانہ اس کی ضرورت بہت ہے. ماں باپ اولاد کی آمدنی میں سے کچھ حصہ بھی اس وقت لے نہیں پاتے. بعض ماں باپ بڑے نادار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تنگ دست ہوتے ہیں. ان کی حسب استطاعت اگر ہم مدد کر لیتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں, ماں باپ کے لیے نہیں جیتے. یعنی جب اولاد کے پاس کوئی پیسے ہوتے ہیں نا تو اولاد جھوٹ میں ایک بات کہتی ہے, یہ میرے ہیں. کہتی ہے نہیں کہتی, صحیح بتائیے. کبھی باپ سے سنا تھا آپ نے کہ یہ میرے ہیں؟ نہیں سنیں گے. ماں باپ سے نہیں سنیں گے یہ میرے ہیں. بیٹی بولے گی کہ یہ میری چیز ہے. ماں نے کبھی بیٹی کو نہیں کہا ہوگا کہ یہ میری چیز ہے. یعنی ماں باپ یہ ایسی پیاری شے ہیں کہ یہ اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ کسی اللہ نے کسی نعمت دی ہے. یعنی ماں باپ بیٹی کے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کرتے ہیں، اولاد کے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کرتے ہیں، اور کبھی نہیں کہتے کہ یہ میرا. لیکن جب اولاد کے پاس آتا ہے، جیسے اولاد نے دو پیسے کما لیے، یہ میرے پیسے ہیں. یعنی باپ اور بیٹے کی سوچ پہ کتنا فرق ہے. اور کبھی بھی یاد رکھیے کہ باپ کا کوئی خرچ کر بھی لینا حق ادا نہیں کر سکتا. باپ اتنی مشقت اٹھائی ہوتی ہے. میں پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک ہونہار بیٹا تھا، واقعی باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا، دن رات باپ کے لیے قربان قربان قربان ہے. مگر یہ خدمت نے اس کو عجب یعنی خود پسندی میں بھی مبتلا کر دیا تھا کہ بس میں ہی میں ہوں. اور ایک دن اس خود پسندی کے عالم میں باپ سے کہنے لگا، ابا کبھی بھی آزما لینا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی بھی آزما لینا. اب باپ کو پتا تھا بیچارے کو کیا آزما کر تکلیفیں ڈالوں گا، مگر یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا. ایک دن باپ کو بھی چکھانا تھا اس کو نا، باپ نے کہا بیٹا تھوڑا کینو تو لیا، کینو کھائیں گے آپ؟ وہ کینو کا ٹکڑا لے کر باپ کے پاس آ گیا، ابا جان یہ کینو لے آیا ہوں. تو آپ نے کہا مجھے وہ سامنے نا گھر کے سامنے وہ چھوٹی پہاڑ، ایک چھوٹی سی چوٹی ہوگی اونچائی، وہاں لے جا، وہاں جانا ہے، اٹھا کر لے جاتا ہوں. ارے باپ رے باپ، ایسی خدمت سے لے گیا باپ کو، چوٹی پہ لا کے بٹھا دیا. اب باپ نے کینو لیا اور نیچے پھینک دیا، بیٹا اٹھا کے لیا، اٹھا کے لیا. فوراً بھاگا، کینو اٹھایا، ابا جان ابا نے لیا، شکریہ. ابا نے دوسرا کینو لیا، نیچے پھینک دیا، بیٹا اٹھا کے لیا، ابھی لاتا ہوں ابا جان. پھر نیچے بھاگا، پھر کینو لیا، پھر دے دیا، شکریہ بیٹا. ابا نے تیسرا لیا، تیسرا نیچے پھینکا. اب اس کا موڈ تھوڑا خراب ہوا، بیٹا لیا، پھر لے آؤں، لیا ابھی لاتا ہوں، پھر نیچے بھاگا، پھر اوپر آیا. اب انتظار کر رہا تھا، اب کیا ہوتا ہے، باپ نے چوتھا کینو بھی نیچے پھینکا. اب اس کا نا موڈ خراب ہو گیا نا، اس باپ نے کہا لیا تو کوئی بات ہی نا ہوئی، لے آتا ہوں. تیسرا کینو، چوتھی بار کینو لے کر آیا، لیکن موڈ خراب ہو گیا تھا بالکل. لیکن باپ نے بھی تو پھر تھانی ہوئی تھی نا، اس سے پانچواں نیچے پھینکا، لیا. اب اس کی گھوم گئی، بھائی کیا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے، بار بار جاؤں گا، بار بار کینو لاؤں گا، کھا رہے ہو نا کھانا ہے تو، کیوں تو دھکے کھلا رہے ہو. باپ اب مسکرانے لگا، تو بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، اسی چوٹی پر میں تجھے لایا تھا، اسے تیرے ہاتھ میں گیند تھی، گیند تو نے 10 دفعہ گیند نیچے پھینکی تھی، میں 10 دفعہ وہ گیند اٹھا کے لایا تھا، لیکن جب بھی لاتا تھا تجھے محبت اور پیار سے چومتا تھا میں، تو پانچ میں ہی تیرا سارا حساب کتاب برابر ہو گیا. یہ صرف میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم جو ہے بڑے ہونے کے بعد بڑے مطلب کے وہ توڑ میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہماری پرورش کی کیسے تھی. اگر اس کا احساس ہو جائے نا، تو کبھی بھی کوئی بیٹا باپ کے آگے زبان درازی نہ کرے. اتنی کوشش و خون پسینے کی محنت سے باپ نے پالا پوسایا ہم کو. اس کا گزارا 5,000 میں ہو رہا تھا، باپ کا گزارا 2,000-4,000 کا گزارا ہو جاتا تھا. یہ کس کے لیے کما رہا تھا؟ اولاد کے لیے، دودھ کے لیے، اولاد کے، اس کی بیماری کے لیے. آدھی رات کے اندر لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا تھا. آج باپ بیمار ہو جاتا ہے، باپ کی خدمت نہیں ہو پاتی، 4-4, 5-5 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے، خادم رکھتے ہیں کہ جو باپ کی خدمت کرتا رہے گا. اور 4-4, 5-5 بچوں کو ایک باپ سنبھالتا تھا، نہیں سنبھالتا تھا، باپ نے بچے سنبھالنے کے لیے کوئی خادم نہیں رکھے تھے. ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی نوکر چاکر نہیں رکھے تھے. ہاں جو اس طرح کرتے ہیں ان کو پھر آگے بہت ساری چیزیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں، لیکن وہ جو بھی کریں، اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے آگے کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو. ہمیں اپنے والد اور والدہ ان دونوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنا ہے, اتنا حسن سلوک کرنا ہے کہ یہ مطلب گویا کہ ہم سے راضی ہو جائیں. راضی ہو کر جیسے ان کے دل سے دعائیں نکلے, بیٹا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ مجھے وہ میرا رفیق کون ہوگا. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا, میرا ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ کا پتہ بتایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. نوجوان کے پاس بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی, اندر میں اس کا ضعیف باپ تھا. اس کے باپ نے اس کو بلایا, وہ نوجوان چلا گیا والد صاحب کے پاس. وہ خوب والد صاحب خدمت کی, میں مضمون عرض کر رہا ہوں. والد ماں باپ دونوں تھے نا, بیان کر. وہ یوں باپا نے لکھا اس میں سمندری گنبد کے اندر کہ کہا کہ میرا رفیق جنت میں دکھائیں, تو کہا کہ فلاں قصائی ہے فلاں علاقے کے اندر, وہاں چلے جائیں. تو جب وہاں پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام, تو اس سے مہمان نوازی کے لیے کہا, تو مہمان نوازی کی انہوں نے اور گھر لے گئے. تو ایک بڑے سے ٹوکرے میں وہ بار بار جو ہے ایک لقمہ خود کھاتا ایک لقمہ اس کے اندر ڈالتا تھا. تو پھر اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو یہ گیا کھولنے کے لیے دروازہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے جھانک کر دیکھا تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بالکل کمزور اور ضعیف جو ہے وہ اس میں ایک عورت اور ایک مرد تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ نوجوان واپس آیا اور پوچھا کہ دیکھا اس نے اس ٹوکرے کو اور پوچھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ تو کہا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں موت نہ دے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ایک واقعہ مجھے وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا, وہ واقعہ مجھے کچھ اور یاد آ رہا تھا کہ وہ مطلب کہ چور کے جب باپ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوتا اور جب باپ کی خدمت کرتا تو باپ اس کو ایک دعا دیتا تھا. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. یہ اس باپ کی دعا تھی, اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی دعا قبول کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جنت میں رفیق بنایا تھا. مگر ہمارے یہاں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک فی زمانہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. نہ پتہ نہیں بیٹیوں کا بھی کیا سلوک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اولاد کا کیا سلوک ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. جس طرح کی خبریں آتی ہیں, میلز آتی ہیں, جس طرح کے ایس ایم ایس آتے ہیں یا جس طرح کے سوالات آتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بہت دکھی ہیں, ماں باپ بہت پریشان ہیں, اولاد نے ماں باپ کو دیسے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ ایسا نہیں کرنا. اے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والے اسلامی بھائیوں, ماں باپ کا دل دکھانے سے انسان پلا نہیں پاتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے, اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی درار میں گھس گئی, مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی. میں نے ڈوری پکڑ کر زور سے کھینچی تو چیڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی, مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی. میری ماں نے دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بدعا نکل گئی, جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی, اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا. سفر کے دوران سواری سے گر پڑا, ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی, بل آخر ٹانگ کٹوانی پڑی. تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جو اعتکاف پہ یہاں بیٹھے ہیں, یا جہاں بھی ہیں, دوسرے شہروں میں, دوسرے علاقوں میں ہیں, انٹرنیٹ پر ہیں, جہاں بھی ہیں آپ, آج دنیا میں آزادی کی بڑی لہر دوری ہے, اسپیشلی جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں ان میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف کی ایک بڑی لہر دوری ہے. میاں بیوی مطلب شادی کے بعد لڑکا لڑکی کہتے کے بعد ہماری ایک آزاد زندگی ہے, ماں باپ کا انٹرفیئر ہمارے گھر میں کیا. یار ماں باپ کا انٹرفیئر نہیں ہے, ماں باپ کی دعائیں تمہارے گھر میں. یار تم نے ماں باپ کو الگ کر کے آج تک کون سا بھلا کر لیا, کون سی فلاح پالی, تم نے باپ کو الگ کر کے کیا سکھ پا لیا. یقین مانیے آدمی اگر صرف اس پر غور کرے نا, اس کی آنکھیں کھل جائیں. مگر آنکھیں کھلے کیسے, یہ بھی واقعے میں بیان کر چکا, اب یاد آ رہے ہیں. اور ماں باپ کا موضوع چلا ہے تو سب تو سنتے نہیں, سب کو یاد بھی نہیں ہوتا. ایک بہو نے اپنے سسر کو سرونٹ کوارٹر میں کونے میں بالکل رکھا ہوا تھا, اور نوکروں جیسا اس کا ساتھ انداز تھا, کھانا پینا بھی اس طرح اس کو بھجوا دیا جاتا تھا. شوہر بڑی منت سماجت کرتا تھا, لیکن بعض ایسی عجیب کھر کھوپڑی قسم کی بہویں ہوتی ہوں گی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, خوف خدا نہیں ہوتا. نہیں میری کہتا ساتھ رہنا یا نہ رہنا, لیکن اس نے اخلاق, عمدہ گفتگو, یہ بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے. بدتمیز قسم کی وہ عورتیں ہوتی ہیں بعض, انتہائی عجیب اور غریب قسم کی ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے. خیر اب وہ شور کہتا, لیکن اس بیچارے گھر چلانا تھا, وہ زیادہ مطلب کہ نہیں پریشر کرتا تھا. ایک دن ماں نے دیکھا کہ بیٹا ڈرائنگ بنا رہا ہے, ڈرائنگ بنائی. ماں نے کہا بیٹا ڈرائنگ تو تم بڑی اچھی بنا لیتا ہے, یہ کیا بنایا؟ لمبی امی میں بڑا ہو کر ایسا مکان بناؤں گا. ہاں ایسا مکان بنائے گا. ہاں اچھا بیٹا یہ سائٹ میں جو دوسرا جو کوارٹر بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نا, میں تو اس مکان میں رہوں گا. ہاں تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو جس طرح آپ نے دادا کو الگ رکھا ہے نا, تو میں آپ کو بھی الگ رکھ دوں گا وہاں. بس یہ کہنا تھا اور ماں کا سر گھوما کہ یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ ہو جائے. وہ پھر ترکیب بنا کر کوشش کر کے سسر کو سمجھا کر اپنے گھر میں لے کر آئے. جب شوہر رات آیا دیکھا تو باپ گھر میں ہے, اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ میرے باپ کی پوزیشن بحال ہو گئی. لیکن کب جب چوٹ لگی تو ایسا کوئی کام نہ ہونے دے ماں باپ کے ساتھ. اگر شادی شدہ بھی ہیں تو کسی کی بیوی کو اس بات کی ضرورت کہاں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے. یار ماں باپ ہیں, یار ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیسے کرے گی, آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کیسے کرے گی. اور ایسی عورت جو اس طرح کی بدسلوکی کرتی ہے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ, اگر ایسی بدسلوکی کرتی ہے وہ اپنے انجام سے ڈرے, مکافاتی عمل سے ڈرے, جیسی کرنی ویسی بھرنی کے سبق سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ بھی امتحان میں آئے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو, یہ جو سلوک کرتے کرتے اس سے اپنی زندگی گزار دی ہے. لہذا اپنے ماں باپ کو راضی کریں, ماں باپ کو منائیں, ایس ایم ایس کریں, کال کریں. آج تک جو ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہوئی, بے ادبی ہوئی, جیسا جمعہ المبارک کا دن تھا, کتنا مبارک دن, کتنی مبارک ساعتیں تھیں, کیسی مبارک گھڑیاں تھیں. دنیا بھر کو فون کرتے ہیں, دنیا بھر کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, ایک فون باپ کو کر لیتے, ایک فون ماں کو کر لیتے, ماں جمعہ کا دن ہے, آج تک کوئی تیرے ساتھ آپ کے ساتھ کبھی ادبی گستاخی ہوئی تو ماں معاف کر دینا. ماں نے کیا کرنا ہے, ماں نے معافی کرنا ہوتا ہے. یار ابا کو فون کر دیتے, ابا جان معاف کر دینا, ابھی 27ویں شب آنے والی ہے. کوشش کریں, کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں. ماں باپ ایسے ہیں ہی نہیں جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے. آپ بولو کہ ماں باپ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ماں باپ ایسا کوئی انداز اختیار کرتے بھی ہیں تو وہ ماں باپ ہیں, ان کا رب کا معاملہ ہے. ہم کو حکم ہے ہمیں اس تک نہیں کہنا, ہمیں ہر اس کام سے, ہمیں اس حرکت سے بچنا ہے کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ماں باپ کو راضی رکھنے کو بھی واجب لکھا, یعنی ایسے عمل کریں جس سے ماں باپ راضی رہیں. مدینہ منورہ میں جس نے وہ مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے جو سوال کیا تھا, وہاں اعلی حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ یہ وضاحت فرمائی, یعنی وہ کام کرے جس سے ماں باپ خوش ہو جائے. اگر ماں آپ کے اس سے خوش ہوتی ہے کہ بیٹا ان دنوں میں آ کے میرا ہاتھ چومتا ہے, تو یار کیا حرج ہے ماں کے ہاتھ چومنے؟ پیر چومو یار، کہ جو ماں کے قدموں کو بوسا دیتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیتا ہے، باپ کے ہاتھ چومو یار، تارے دوستوں سے بغل کی روتے ہو یار، تارے دوستوں سے مسکرا کر ملتے ہو، یہ ماں باپ ہی رہ گئے جو آپ کی مسکراہٹ کو اور آپ کی ملن ساری کو اور آپ کو اس نے اخلاق کو ترسے، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، جو بھی اس پر مدنی چینل میں بھی سن رہے ہو آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کے اندر اب آپ وہ نہیں ہو جو چھوٹے چھوٹے ڈیڑھ دو تین سال چار سال کے بچے ہوتے ہیں کہ ابھی پانی دے دیجئے، آپ پانی، جس کو پانی بولنا بھی نہیں آتا وہ مم مم کرتا ہے تو ماں دوڑتے ہوئے پانی پلا دیتی ہے، آپ چلتے پھرتے آدمی ہو، آپ سوفے پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کر یا مطلب کہ یوں پلنگ پر بیٹھے بیٹھے یا کسی بھی صورت کے اندر آپ ماں کو بولو ماں ذرا پانی پلانا، ارے کیوں ماں پانی پلا یار، کام والی ہے کہ ماں ہے، ارے اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا یار، ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا ہے، ماں کے کام والی ہے، چلنا سیکھ گیا بولنا سیکھ گیا سمجھ آ گئی، اٹھ کر ماں کو پانی پلا، ماں بھی ابھی تمہیں پانی پلائے گی کہ اب بھی ماں بڑے ہونے کے بعد بھی دسترخوان لگائے گی، کیا ماں اب بھی پلیٹیں لگائے گی، کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور اولاد دسترخوان لگائے، کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹیاں پکا پکا کر ماں باپ کو کھلائیں، کیا زندگی بھر ماں باپ ہی اولاد کرتے رہے، پھر جب شادی ہو جائے بیٹی کی تب بھی ماں باپ کو تکلیف، بیٹے کی شادی ہوئی تب بھی ماں باپ کو تکلیف، پہلے بیٹی اور بیٹے کی ترکیب آؤٹ ہوتی تھی اب بہو کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے، میں یسری ماں باپ کی فیور میں جا رہا ہوں ڈیفینیٹلی 100%، بہو کا کیا کردار ہے، بہو کا پوزیٹو کردار، جو فرما بردار اولاد ہے فرما بردار بہو، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرا، میں تو ان اولاد سے ایڈریس ہوں، ان اولاد سے میں عرض کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو تکلیف ہے، ماں باپ کا دل ٹوٹا ہوا جن کی وجہ سے، ماں باپ جن کے لیے ترستے ہیں، ارے مغرب کے اتنے پیارے پیارے مواقع آتے ہیں، افطار کا پیارا پیارا وقت آتا ہے، ماں باپ کو کوئی آدمی دو چیزیں پوچھ لے اتنی خوش ہوتے ہیں ماں باپ یار، تو پھل فروٹ نیا آتا ہے اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہو یار، ماں باپ کے لیے بھی تو لے کے جاؤ نا یار، بلکہ مجھے تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں ماں باپ والے، فیملی کمبائنڈ فیملی ہے، اور فروٹ کی تھیلیاں ماں باپ سے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں، تف ہے یار اسی اولاد پر، ارے وہ چھلکے دیکھیں گے نا تو ان کا دل جلے گا، یہ خود نہیں کھاتے تھے تمہیں کھلاتے تھے، اور آج تم ایک سیب کاٹ کر اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتے یار، تمہیں کینو کاٹ کر اپنی ماں کے منہ میں نہیں ڈال سکتے ہو، یہ کون سی زندگی ہے یار، یہ کون سی سوچ ہے، ایک 10 روپے کی چیز اگر ماں کو لا کر دے دو گے ماں خوش ہو جائے گی، ارے ایک انگور کا چھوٹا تو ٹکڑا ہی ماں کے منہ میں ڈال دو، کبھی پتی رہے سے چاول نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار، اپنی پلیٹ سے آلو کا ٹکڑا نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار، کبھی خود ایک گلاس پانی بھر کے ماں کو پلا دو، ماں کو ہچکی آ رہی ہے پھر بھی خود ہی پانی پیے گی، مگر اولاد بھر کر ماں کو پانی نہیں پلاتی، ارے ہم روتے تھے تو ماں باپ روتے تھے، آج ہم تو ہنستے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ رو رہے ہیں، ہماری مسکراہٹ کو دیکھنے کو ماں باپ ترستے تھے، ماں باپ اس دن کو ترستے تھے جس دن اس بچے کے منہ سے نکلے گا امی ماں، پہلی بار جب ماں نکلا ہوتا ہے اس ماں کی خوشی کا عالم سنو، پہلی بار جب باپ کے منہ سے نکلتا ہے ابا ابو پاپا، اس تو باپ کی خوشی کا عالم سنو، اور یہی اولاد ہوتی ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے کاش کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا، مزارات میں جا جا کر دعائیں کی ہوتی ہے ماں باپ نے، یا اللہ ہماری گود ہری کر دے، تعویذات تاریاں بنا کر پوچھو لوگ دعائیں کراتے تعویذات لے کے جاتے کہ ہماری گود ہری ہو جائے، اور یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کیا جواب دیں گے قیامت کے روز اگر یہ ماں باپ نے ہمارے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا، کیا جواب دیں گے، دوستوں کے ساتھ دوسرے سلو کے مگر ماں باپ کے ساتھ نہیں، واقعی اس وقت زمین کی مظلوم ترین شخصیتوں میں ماں باپ کا نام ہے، مظلوم ترین ہے، کیا کیا کہا جائے اس مغربی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا، ماڈرن تعلیم کا؟ بیٹیاں ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ماں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے، ماں باپ کو ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکیں تم ہوتے کون ہو، ماں باپ کو جواب تم ہوتے کون ہو، کہتے تم نے آتے کیا کیا ہمارے لیے، ارے چپ ہے یار، یہ دودھ کیا تم لائے تھے جو بچپن میں دودھ کو ترستے تھے، جو ماں باپ کو پتا چلتا تھا کہ اگلے دن ہڑتال ہے، دو دن کا دودھ لا کر گھر میں اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، تمہارے لیے رکھتے تھے، کاٹ کاٹ کر پھل فروٹ سبزیاں ماں باپ خود نہیں کھاتے تھے، تمہیں کھلاتے تھے، ہاں تم نہیں کھلاتے ماں باپ کو، تمہارے بغیر ان کو افطار کا پانی نہیں اترتا تھا، ہاں تمہارے پاس اتنی ہمت اتنا وقت نہیں ہے کہ ماں باپ کو گھر بلا کر دو تین افطاریاں کرا دو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ترستے ہیں ماں باپ، مگر یہ دعوت اسلامی کے مدری مرکز عالمی مدی مرکز میں آنے والے اسلامی بھائیوں، یہ مدری چینل کے ناظرین تم ایسا مت کرنا، ماں باپ کی قدموں کی جوتی بن جاؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے کبھی ماں باپ کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، ان کے پاؤں کی جوتی بن جاؤ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم پر بچپن میں رحم کیا، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، تو ان کی مغفرت فرما، اگر ماں باپ کی ہماری پرورش میں کوتاہی رہ گئی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ تم نے ہماری پرورش کیا کی، بلکہ تمہارا رحم، تمہاری فرما برداری یہ ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں، ہمارے ماں باپ پر قیامت میں کوئی پرسش نہ ہو، ہمارے ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ہماری ماں جنت کی سیر کرتی ہو، ہمارا باپ جنت کی سیر کرتا ہو، ان کا ایمان سلامت رہے، انہیں آقا کا قرب نصیب ہو، یہ جنت کی نعمتیں کھائے، یہ جنت کی میوے کھائے، یہ میرے آقا کے دستے مبارک سے کوثر کے جام بھر بھر کر پیئے، ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی کم نہ ہو، یہ پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزر جائے، ہمارے ماں باپ کو قبر میں کوئی وحشت نہ ہو، جب ہم کمرے میں بند ہوتے تھے ہماری ماں باپ موم بتی جلاتے تھے، لائٹیں جلاتے تھے کہ میرا بچہ اندھیرے میں خوف زدہ ہو جائے گا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبر میں اندھیرا نہ ہو، ان کی قبر کو تیرے حبیب کے نور سے پھر نور کرتے، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا کر، تندرستی عطا کر، ہمت عطا کر، نیکی کی توفیق عطا کر، ہمیں ماں باپ کا متی و فرما بردار بنا میرے مولا، ہمارے ماں باپ ہم سے نار اٹھے میرے مولا، آج تک جو حق تلفیاں ماں باپ کی ہوئی ہے مولا معافی مانگتے تو بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی توفیق دے وہ ہم کو معاف کر دے، اگر مدنی چینل پر ایسے ماں باپ ہوں جن کی اولاد ان کو دکھ دیا ہے، آج جوڑ کر عرض کرتا ہوں معاف کر دیجئے، اگر ماں باپ ناراض ہو تو ڈر ہے کہ کہیں مرتے وقت ایمان سلب نہ کر لیا جائے، کئی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنا مشکل نہ ہو جائے، آپ کی اولاد نادان ہے، ہم نادانی تو ہے، اب تو ماں باپ ہیں، معاف کر دو، معاف کر دو اپنی اولاد کو، بالکل دعا کر دو یا اللہ ہم نے معاف کیا اور بس ہماری اولاد کو نیک بنا دے، صدا مجھے سے راضی رہیں میرے ماں باپ، صدا ہم سے راضی رہیں میرے ماں باپ، صدا راضی رہے میرے ماں باپ کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا بڑے ہو کر ماں باپ کو بولتے ہیں آپ کو ہماری بات کیا سمجھ میں آئے گی, جو بولنا نہیں آتا تھا نا تب بھی ماں باپ کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے یہ کھانا مانگ رہا ہے کہ چاول مانگ رہا ہے. جب روتے تھے بچپن میں تو کبھی ماں پیٹ پر ہاتھ لگا دی تھی کہ پیٹ میں درد نہ ہو, کہ میرے بیٹے کے سینے میں درد نہ ہو. آج ماں باپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, اولڈ ہاؤس پہ پڑے ہوئے ہیں, ترستے ہیں کہ ہماری جو اولاد آئے اور ہمارے کچھ خیر خواہ تو کرے. ایک ماں بچوں کے ساتھ رہتی تھی یا بیوی تھے, مگر وہی بوڑھی ماں چھپتی ہے معاذ اللہ, نہیں چل رہی تھی بھائی. او بہو نے بھی ایک ہی ٹھانی تھی, یا تو اس گھر میں تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی. یہ لڑکے کا کیا بولوں میں, ماں کو تفریح کرانے لے گیا, ماں بھی خوش تھی کہ بیٹا مجھے لے کے جا رہا تفریح کرائے گا. ساحل سمندر پہ گئے بیٹھ گئے, بولا ماں ابھی آتا ہوں. گیا صبح سے دوپہر ہوئی, دوپہر سے شام ہوئی, وہاں ایک کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بڑھیا ایک عورت ہے بےچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. کہا اما کچھ کام ہے؟ نہیں بیٹا ابھی میرا بیٹا آنے والا ہے. اما کچھ کام ہے؟ نہیں اما نہیں بیٹا میرا بیٹا آنے والا ہے. اب سورج غروب ہو رہا تھا اور کوئی نہیں آیا. ماں انتظار کرتی رہی ہوگا کیا. آخر کار اس لڑکی نے کہا کہ اماں کو پتا ہے؟ کہا کچھ نہیں, بس یہ بیٹا پرچہ دے کر گیا ہے. جب پرچہ جو اماں مجھے بتائی اس پرچے میں کیا لکھا ہے, اماں کو پڑھنے تو آتا نہیں تھا. پرچہ دیکھا تو پرچے میں لکھا تھا کہ جس کو یہ پرچہ ملے برائے کرم اس بڑھیا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو. کبھی ماں باپ یوں چھوڑ کر جاتے تھے, کبھی بچہ گلی کے اندر ملتا نہیں ہے, گھنٹہ ماں باپ نیچے اتر جاتے کہ ہمارا بچہ کدھر چلا گیا. ہم ماں باپ کی شفقت و محبتوں کو بھول کر اپنی زندگی کی عجیب و غریب سی زندگی میں بدمست ہو گئے. ہمارے ماں باپ بہت اچھے, ہمارے ماں باپ بہت اچھے, ہم اچھے نہیں ہیں. جب ہماری اولاد ہمارے سامنے آتی ہے ارے تب بھی ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا, بھول گئے ماں باپ کی شفقت و محبت کو. ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کو ترستے, یقین مانو یار ایک ایک ہفتہ دس دس دن ہو جاتے ہیں, تم اپنے ماں باپ سے ملنے تک نہیں جاتے ہو یار. اس لیے ناز و انداز سے پال کر تمہاری شادی کی تھی کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح خوش رہو کہ تمہارے ماں باپ کو دکھ کے آنکھ میں ڈال دو. تمہارا بیٹا ایک دن تم سے نہ ملے تم کو تکلیف ہوتی ہے, تمہارا بھی تو باپ بیٹھا ہوا ہے جس سے تم ہفتے ہفتے تک نہیں ملے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. ارے جا نہیں سکتے تو فون کر کے پوچھو تو صحیح, ابا کیسے ہو, امی کیسی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, میں آ جاؤ ماں میں آ جاؤ. یہ پھر بھی کہتے نہیں بیٹا تیرے کو تکلیف ہوگی تو مت آ. ہم بولتے ٹھیک ہے امی جان. ارے امی جان ٹھیک ہے جاؤ نا, وہ انتظار کرتی ہے, انتظار کرتی ہے. خدا اپنے ماں باپ کا ہم ادب کرے, اپنے ماں باپ کو دکھ و تکلیف نہ دے. 65 سال, 70 سال, 75 سال ہو گئے ماں باپ کی عمروں کو, پاؤں زخمی، ہاتھ زخمی، نظریں کمزور، چل نہیں سکتے، سیڑھی اتر دے. کوئی ملازم کو چوکیدار آ کر سیڑھی اتارتا ہے، مگر بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ باپ کے کو کندھا دے سکے. ملازم کے ریموکرم پر باپ کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہم لوگ. دنیا بھر میں کمانے کے لیے جاتے ہیں مگر بوڑھے ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا. دولت تو کیا ہے، آئے گی چلی جائے گی، ایک بار ماں باپ جاتے واپس نہیں آتے. جس کی ماں نہیں اس کو پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، جس کا باپ نہیں اس کو پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. اے میرے پیارے سبھی بھائیوں، آپ ایسا مت کرنا. اگر اب تک ماں باپ کو ستایا ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں ستایا، ابھی بھی فون کر کے بول دو امی آج تک آپ کی جو بھی نافرمانی کی ہے مجھے معاف کر دو، میرے رب کی رحمت شامل آ رہی وہ معاف کر دے گی. نہیں معاف کرتی، پاؤں پکڑ لو، راضی کرو بس ماں باپ کو، کسی صورت راضی کر لو، مرنے سے پہلے راضی کر لو. ہاں اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتے تو وہ ہم نہیں مانیں گے. اور ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی، کیوں کرے ماں باپ ایسا؟ یہی تو شریعت ہے جو اولاد کو کہتی ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں رہو. اور آپ اسی شریعت کے خلاف کرنے کو مت بولو. جب آپ اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کرنے پر اکساتے ہو تو پھر یہ شریعت کے خلاف کرتے کرتے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ آپ کا بھی نہیں رہا. شریعت کی وفاداری، شریعت کی فرما برداری پر عمل کرنے کو اس کو جذبہ ہی نہیں ملا، وہ آپ کا بھی نہ رہا. ان کو بھیجو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کی اولاد کو فرما بردار بنانے کی پوری کوشش کرے گا. ابھی سے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں داخل کرا دو، ابھی سے دار المدینہ میں بھیج دو، جامعۃ المدینہ میں بھیج دو، مدنی قافلوں میں بھیج دو، اجتماع میں بھیجے. روکے نہیں یار، ان کو روک کر آج کل کیا ملا؟ اتنا بڑا آدمی بنا دیا، الگ ہو گیا نا آخر آپ کو چھوڑ کر. بناتے بہت بڑا عالم، سر پر بٹھا کیا رکھتا باپ کو، اس کو پتا تھا کہ باپ کی عزت، باپ کا ادب، باپ کا احترام، باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے. رب کریم ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. ارے بیٹا ڈاکٹر ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیٹا نہیں جاتا ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، کوئی اور ڈاکٹر آتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، بیٹے کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اس بیٹے کو ڈاکٹر جس ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بنایا، بیٹے کو اتنی فرصت دی کہ ماں باپ کو جا کر دیکھ سکے کہ ماں باپ کو کیا تکلیف ہے. ہم ماں باپ کے بتیوں فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے نا، اور ماں باپ سے معافی بھی مانگیں گے. تو معافی مانگ، وہ بار بار معافی مانگے. 27 شب آ رہی ہے نا، کیا عجب کہ یہی آنے والی 27 شب لیلۃ القدر ہو. تو ماں باپ کو راضی کر، اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کو راضی کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں احساس عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ماں باپ کے آگے سر بھی جھکا کر رکھے، آنکھیں بھی جھکا کر رکھے. یعنی باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی قرار دیا گیا، پیچھے چلے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. بھائی حق مت مارنا، گھر میرا گمان ہے امیر اہل سنت سے ان کی ماں راضی تھی، خود انہوں نے بھی اپنے بیان میں اس طرح کا اظہار کیا ہے. جب آخری وقت تھا تو آپ کو آپ کے بیٹے بڑے یاد آئے تھے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ماں کے مزار پر جانے کے لیے بڑے بے چین رہتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن جب ماں باپ ناراض ہونا تو انسان دنیا میں عزت نہیں پاتا. دنیا میں عزت پانے کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کرنا بہت ضروری ہے. یعنی یہ وہ بنیادی ہیں، بنیادی پلر ہیں، کہ اگر یہ دو پلر نہ ہونا ماں باپ کی رضا کے، کوئی شخص بھی بلندی نہیں پا سکتا. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے، جب تک ماں باپ خوش نہیں ہے، جب تک ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں، ان کی دعائیں لینا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا بس ہماری زندگی کا نصف العین ہونا چاہیے. اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احکام کے مطابق، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماں باپ کے مزار شریف پر یعنی قبر پر جانے کی بات چلی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لیے حاضر ہو، اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا. کتنی خوبصورت حدیث ہے. آئے آئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا. اور جو ان کی قسم پوری نہ کرے اور ان کا قرض نہ اتارے اور کسی کے والدین کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں بھلائی کرنے والا تھا. یہ دونوں روایتیں اور وہ ٹانگ کٹنے والا بھی واقعہ میں نے امیر سنت کے رسالے سمندری گنبد یہ مقتدی المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے، اس سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمندری گنبد رسالے کو بھی دیکھ لیجئے. روزانہ جنت کی چوکھٹ چوبی ہیں. کون کون یہ رسالہ لے گا؟ یہ لیں، اس کو پڑھیں، یہ رسالہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اللہ جاتا ہے وہ جنت میں. ماں باپ کو ایزا جو دیتا ہے شرارت سے، جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے. بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو نگران شورا نے رسالے کا اعلان فرمایا، 32 صفحات کا یہ رسالہ سمندری گنبد، یہ بڑے سائز میں 11 روپیہ ہدیہ اور جے بی سائز میں 5 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے دستیاب ہے، اسے ضرور حاصل کریں۔ 32 صفحات کا یہ رسالہ ہے، ممکن ہو تو انہی دنوں میں اس کو پڑھ لیں تاکہ ابھی جو نگران شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور مزید ہمارا ذہن بنے اور ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ انگریزی زبان اور چائنیز میں بھی اور عربی میں بھی الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ تمام تراجم جو ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بآسانی دستیاب ہیں، چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ آج سوراشٹر کاٹیاواڑ میں پونا کے شہر میں فتح النفس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا منظور حسین عطاری کابینہ اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ عز وجل اٹلی میں بھی مدنی کاموں کی خوب دھومیں مچی ہوئی ہیں اور مدنی چینل اور الحمدللہ مدنی مذاکرے الحمدللہ خوب خوب دھومیں مچا رہے ہیں۔ بابا بقیہ زبانوں کی طرح الحمدللہ اٹالین زبان میں بھی کچھ رسالے ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں۔ باقی بابا ایک سوال ہے کہ اگر مسافر امامت کرواتا ہے تو وہ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیتا ہے، تو جو مقیم اسلامی بھائی وہ اپنی وہ 2 رکعتیں کس طرح ادا کریں، کیا سورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ ایو آمو باپا، ایو آمو دعوت اسلامی، آئی لو باپا، آئی لو دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین۔ مسافر امامت کرے گا تو وہ 2 پر سلام پھیرے گا، اور مقتدی اپنی 4 پوری کریں گے، تو اب وہ اپنی 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اندازن اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے قیام میں، باقی رکوع اور سجود وغیرہ میں جو حسب معمول اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ بابا اس میں اعلان بھی کیا جائے گا کیا امام عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ کیا ان کے سوال کا جواب ہے ضمناً یہ کہ اول تو مقیم کو پتا ہونا چاہیے، مقیم مقتدی کے لیے پتا ہونا ضروری ہے کہ میں مسافر کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ شرط ہے اس کے لیے۔ اب اگر اور امام کے لیے یہ مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ کہہ دے کہ مقیم حضرات جو ہے وہ اپنی نماز پوری کر لیں، میں مسافر ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مسافر کی نماز نامی رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے، اس میں سفر کی نماز سے متعلق کافی مدنی پھول موجود ہیں، اس کو ضرور بالضرور آپ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ شکوے تو ناری گھر بابا، یہ ابھی کچھ عرض کیا تھا لیکن وہ اتنا حافظہ میں نہیں تھی بات۔ آپ کی جو والدہ ماجدہ کا جو آخری وقت تھا، اس وقت کے جو واقعات ہوئے تھے آپ نے بیان کیے لیکن اتنا حافظے میں نہیں آ رہا، اگر وہ واقعات بیان ہو جائیں۔ اللہ اللہ، میں اس وقت نور مسجد میں ہوا کرتا تھا، ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا جمعرات کو عشاء کے بعد. دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی، اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو دوران بیان مجھے ایک اسلامی بھائی، اس وقت اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی، ایک دوست آیا یا پتہ نہیں پڑوسی آیا، اور اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی بڑی بہن بلاتی ہے. میں سوچا کہ فارغ ہو کر میں چلا جاؤں گا، پھر وہ دوبارہ بلاوا آیا کہ وہ آپ کی بڑی بہن آپ کو یاد کر رہی ہے، بلا رہی ہے. تو مجھے میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ جمعرات تھی، جمعرات سے پہلے جو اتوار گئی اس اتوار کو میری ماں کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی، اور میں ایک ڈاکٹر کو لے آیا تھا لوکل جو کلینک ہوتے ہیں ان کو، وہ ڈاکٹر نے کچھ اشاروں میں بتایا تھا کہ دل کا پرابلم ہے، لیکن کوئی زیادہ ایسے مشورے دیے نہیں تھے اس نے کہ اس کو کوئی کارڈیولوجسٹ سے آپ لوگ رجوع کریں وغیرہ. خیر تو مجھے یوں ہوا کہ اور اچھا میں بھی اس وقت امی کی کیفیت دیکھ کر کچھ تشویش تھی، تو ہم نے مل جل کر وہ توبہ کر لی تھی. احتیاطاً توبہ کا پرانا ذہن ہے کفریات وغیرہ سے، جو کوئی کلمہ کفر وغیرہ نکل گیا ہو تو توبہ کلمہ سب پڑھ لیا تھا. اچھا ہاں، جمعہ رات کو اجتماع میں جانے سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ میری والدہ نے، جب میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا، الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ذہن بہت پرانا تھا، مسجد میں نماز پڑھنی ہے جماعت سے، تو میں نماز کے لیے وہ جانے لگا. والدہ نے آج خلاف معمول کا کہ لاؤ میں تمہارے ہاتھ چوموں. میں نے کہا امی تم میرے ہاتھ چومو گے، میں تمہارے چوموں گا. اس طرح میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے چوما، اور شاید انہوں نے بھی ہو سکتا ہے میرا چوما ہوا. تو اس طرح میں چلا گیا، پھر وہ بلاوا آیا، اور میں جب دوسری بار آیا تو میرے کو ایک دم وہ گھبراہٹ شروع. میں نے کہا ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی، حالانکہ ویسے بیمار نہیں تھی، چلتی پھرتی تھی، بس وہی واقعہ ہوا تھا اتوار والا، پھر نارمل ہو گئی تھی بظاہر. میں پہنچا تو وہ میری ماں کی زبان بند ہو چکی تھی. میری بہن نے بتایا کہ مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، استغفار پڑھا تھا، ہم نے زمزم شریف ان کو پلایا تھا، یہ جب تک زبان ان کی کھلی تھی تم کو بار بار یاد کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں مجھ سے دور نہ رہ جائے. بابو بولتے تھے میں سب سے چھوٹا بچہ ہوں اپنے ماں باپ کا، بابو بولتے تھے پیار سے مجھے، تو بابو کہیں دور نہ رہ جائے، اس کو جلدی بلاؤ، اس کو جلدی بلاؤ. تو بہرحال میں پہنچا تو روح باقی تھی ان کی، لیکن زبان بند تھی، جھٹکے آ رہے تھے. پھر میں نے وہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، اور اس دوران ان کی روح قبض ہو گئی. جہاں ان کی روح قبض ہوئی تھی اس زمین کے ٹکڑے میں خوشبو ہو گئی تھی. اب ہو سکتا ہے ہم نے اگربتیاں وغیرہ بھی جلائی تھی، اسی کی خوشبو، خدا بہتر جانے، اور زمین کے ٹکڑے میں یہ بہت خوشبو تھی. تو یا اگربتی کا چلو ہم ڈاؤٹ پڑتا ہے، لیکن سوا دس بجے تقریباً ان کی روح قبض ہوئی تھی، رات کے 17ویں شب تھی سفر المظفر کی. تو روزانہ 17ویں روزانہ کچھ دنوں تک 10:15 مختلف خوشبوئیں نکلتی تھی ہمارے گھر میں، یہاں تک کہ میں نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی، اتنی خوشبو آتی تھی. تو میں پرانا الحمدللہ خاندانی سنی ہم لوگ، میں تو اپنے دوستوں کو لاتا تھا اس وقت، میں نے کہا آؤ خوشبو سنگاؤ تم کو، کوئی اگربتیاں نہیں جل رہی اس وقت، کوئی قدرتی خوشبو تھی، میں تو سنی اس شان سے جاتا ہے. ہمارے گھر میں ہر مہینے 11ویں شریف منائی جاتی ہے، میں نے کہا سنیوں کی شان دیکھو، یوں کر کے ان کے عقیدے مضبوط کرنے کے لیے یہ ترکیب کرتا تھا. ہاں جب وہ یہ تو بتانے بھولیا میں، کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا مطلب باڈی رکھی ہوئی تھی, اس وقت میں تو بہت رنجیدہ تھا, میری ماں چلی گئی, بہت پیار کرتی تھی مجھ سے, خوش فہمی ہے کہ سب اولاد میں مجھ سے بہت پیار کرتی ہو, ایسی خوش فہمی ہے. میں بہت رنجیدہ تھا, بہت روتا تھا. پھر خیر عشاء کا وقت ہوا جماعت کا, تو میں نے یہ ترغیباً عرض کرنا تھا کہ جماعت میں ترک نہیں کرتا تھا, الحمدللہ حتی الامکان, وہ مجبوری ہو جاتی آدمی کو, عذر ہو جائے تو بیمار ہو جائے وہ الگ بات. تو میں امامت بھی تھی ان دنوں, تو میں تو وہ چلا گیا نماز پڑھانے کے لیے فجر کی نماز, کہ وہ 10:15 بجے انتقال ہو گیا رات کے فجر کے وقت, میں چلا گیا نماز کے لیے, اور میں نے فجر کی نماز, وہ اپنی زندگی کی عجیب نماز تھی, میں نے رو رو کے پڑھائی تھی, الحمدللہ پڑھائی تھی میں نے, مصلی پر اتنے ہوش قائم تھے. تو وہ رات کے درمیان ہم نے خوب وہ نعت خوانیہ اور والدہ کی موجودگی میں وہ لاش رکھی ہوئی تھی, اسلام بھائی کثیر جمع تھے, تو وہ خوب نعت خوانیہ اور ہوئی, تو پھر ہم نے وہ صبح ان کی تدفین کی. پھر قبرستان سے جب ہم قبرستان تدفین ہوئی, تو مجھے اسی دن یا دوسرے دن ایک وہ ان دنوں کے ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھ ہوتے تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے کچھ مناظر دیکھے تمہاری ماں کے, وہ اس طرح کے جب تمہاری ماں کی لاش رکھی ہوئی تھی, اور وہ ہم یاد پڑتا ہے وہ کلام پڑھ لیتے, اے شافع امم شہدی جاہ لے خبر, للہ لے خبر میری للہ لے خبر, تو مجھ پر بہت رقت تاری تھی. تو اس وقت مطلب اس نے کہا کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ تمہاری ماں کے ہونٹ ہلے, اور مجھ سے کہا کہ میمنی میں کہا, وہ بھی میمن تھے ہماری زبان میں, کہا کہ بابو کے چیڑے کہ یہ غم نہ کرے, ہاں خوش ہے یہاں, میں خوش ہوں, بابو کو بول دو کہ یہ غم نہ کرے. تو بولا میرے کو یوں کہ میرا کچھ وہم ہوا ہوگا مجھے, اب یہ تو فوت ہو گئی ہے, کیا لبی لیں گے نہیں, کیا بولے گی نہیں, مجھے آواز آئی ہے. تو بولا میں نے پھر وہ دوسرے دن میں وہاں سے فارغ ہو کر جب تدفین سے غالباً فارغ ہو کر, یا اس سے پہلے بہرحال وہ رات کو یہاں غالباً رات کو ہی پھر گھر گئے ہوں گے کسی وقت, رات کو بولا میں سو نہیں پا رہا تھا, بار بار تمہاری ماں مجھے نظر آتی تھی, اور جاگتی آنکھوں سے میں دیکھتا تھا کہ وہ اندر آ گئی ہے, اور بولتی تھی کہ تم نے میرے بیٹے کو بولا کیوں نہیں ہے, تم بول دو کہ میں اس سے خوش ہوں یا میں خوش ہوں. تو میں تو رات پر سو نہیں سکا, میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا مطلب مسئلہ ہے, یہ کیوں بار بار مجھے نظر آ رہی ہے, تو مردہ بولے کیسے اور یہ آئے کیسے, میری یہ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. تو ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے, وہ درس نظام تو شاید نہیں کیا تھا, لیکن ایک مطلب مقرر اور مولانا ٹائپ کے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا, جو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پھر ان حافظ صاحب فلاں کو میں نے بات کی گئی, اور میں ایسا ایسا دیکھ رہا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے. تو حافظ صاحب نے بولا کہ تم بول دو, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہوتی ہیں نیک بندوں کے ساتھ, ایسا ہو سکتا ہے, انہوں کو دلائل دیے ہوں گے, وہ تھے اسی ٹائپ کے مناظر ٹائپ کے, تو یہ ان کو یہ مطمئن ہوئے ہوں گے. تو پھر مجھے یہ انہوں نے بتائی یہ باتیں, پھر بعد میں انہوں نے دوبارہ بتایا کہ جب تم کو میں یہ باتیں تمہاری ماں کی بتا چکا, اور میں جب گیا تو اب گھر پہنچ کر ہوا یا وہیں سے ہٹا تم کو بتا کر, یہ ایک دم تمہاری ماں کا چہرہ میرے سامنے ظاہر ہوا, اور کچھ شاید دو الفاظ بولا بولا اس کے ادا ہوئے شکریہ مہربانی اور چہرہ غائب ہو گیا. اس طرح کی ترکیب بتائی تھی اس نے. اور اب یہ بہت سال ہو گئے, 35 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید. اور ہم مطلب ہم نے تیجے میں جو گلاب کے پھول رکھے تھے وہ پھول جو تھے وہ شام تک تر و تازہ رہے. میں نے پھر وہ قبر پر چڑھائے تھے ان کی والدہ کی, میرے ہاتھوں میں خوشبو ہو گئی تھی, میں سنگھاتا تھا اسلام بھائیوں کو. اب وہ اللہ بہتر جانے کہ پھولوں کی خوشبو تھی یا عطر کی خوشبو تھی. بہرحال یہ کہ پھول تر و تازہ رہنا یہ ایک تعجب کی بات تھی. اس کے علاوہ کچھ اچھے خواب بھی دیکھے گئے ہماری والدہ کے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. پاپا ابھی نگران شورا کے ان مدنی پھولوں اور آپ کی جو مزید جو باتیں ہیں, تو کئی اسلامی بھائیوں نے رو رو کر بھی یہاں اپنے جذبات کے اظہار کیے ہیں. کسی کی والدہ بیمار ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کے لیے وہ عرض کر رہے ہیں, اور کسی کی والدہ یا والدین میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے پاپا سب کے لیے دعا. آپ کے پیچھے والے آپ کے مدنی پھول سنتے نہیں ہیں, یار پردہ لگاؤ, یہ بےچارے دیکھتے ہیں, ہاتھ ہلا کے کنفرم کرتے ہیں, دوسروں کو اشارے کرتے ہیں, ان کو پوچھو کیا بولا, بےچاروں کو پوچھو. ایسی کوئی پلیز یار پرانی اپنی پچھلی بار ترکیب کوئی کی تھی آپ نے, یہ صرف آپ نظر آئے, ارد گرد آپ کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ حسان بھائی کے گرد بھی جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ بس وہ حسان بھائی بےچارے بول رہے ہوتے ہیں, سب سن رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنے جلبوں میں گم ہوتے ہیں. ان کے برابر والے تو حبے جا وغیرہ میں سمجھتے ہو کہ نہیں آپ لوگ یار, یہ مطلب اچھی عادت نہیں ہے. جب آپ نظر آئیں بھی اسکرین پر خوشی ہوتی ہے آدمی کو, لیکن اگر نیچے نظر نیچی کر لیں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی, آپ کے نخرے, آپ کے اسٹائل, منہ بنانا, ہنس پڑنا, یہ دوسروں پر امپریشن اچھا نہیں پڑتا ہوگا. اپنی خوشی کو دبا دیا کریں. اب یہ پوچھیں ان سے کہ آپ نے کیا فرمایا, کتنی پیاری باتیں کی آپ نے, یہ نہیں سمجھے ہوں گے, یہ بےچارے اشارے کر رہے تھے کر کے اور کنفرم کر رہے تھے کہ اپنے ہی کہ کوئی اور ہے. معذرت کے ساتھ یہ میں کیا کروں, کبھی کبھی بولتا ہوں, کتنے دن سے نہیں بول رہا تھا میں, باز آتے نہیں ہیں. اب دوبارہ آپ فرمائیں تاکہ یہ جو بےچارے اپنے جلووں میں گھومتے وہ بھی آپ کا مدنی پھول سن لیں. پاپا ابھی نگران شورا نے والدین کے حقوق ان کی اہمیت کے حوالے سے کئی ایک مدنی پھول بیان فرمائے, اور ایک بڑا دقت والا ماحول فیضان مدینہ میں پایا گیا, تو آپ پھر اس کے بعد آپ نے بھی کچھ مزید ارشادات فرمائے. تو کئی اسلامی بھائی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, کئی ایک تو رو بھی پڑے اور تحریریں بھی دی ہیں ماں باپ کے حوالے سے. تو اکثریت یہ بھی ہے کہ دعاؤں کا انہوں نے بہرحال کہا کہلوایا ہے کہ ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا, اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے باپا ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست پیش. اللہ بے حساب مغفرت, ماں باپ تو ماں باپ کی تو اطاعت ضروری ہے. جو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں برائے کرم وہ بھی سستی نہ کریں اور اپنے ماں باپ کو راضی کریں. فوراً ٹیلی فون گھما دیں اگر ناراض ہیں تو ترکیب بنا دیں, بتائیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. بھرپور کوشش کریں, ٹھنڈی ٹھنڈی کوشش نہیں, بھرپور. جب موقع ملے تو ان کے بالکل جب گھر جانا ہو تو قدم پکڑ لیں, اور جو مرتکب نہیں ہے وہ تو فوراً گھر جا کر قدم پکڑ لیں گے. بھلے باپ لات مار دے, لات کھا لے, دوسری لات پکڑ لیں, میں نہیں چھوڑوں گا, یہ قدم نہیں چھوڑوں گا جب تک ابو آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے. انشاءاللہ وہ رحم آئی جائے گا. آپ کوشش کرنے والے بنے, انشاءاللہ منزل آپ کی آسان ہو جائے گی. ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نیتیں بھی اچھی اچھی کی ہوں مدنی قافلوں کے علاوہ, مطالعہ کرنے کی, اللہ کا دورہ ورائے نیکی کی دعوت ہفتہ وار اس میں شریک ہونے کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے کی جو صلاحیت ہو, اپنے وہاں کے ذمہ داروں کے ماتحت ہی کرنا ہوتا ہے, سب اپنے طور پر نہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان, جامعۃ المدینہ میں داخلے وغیرہ وغیرہ کی اچھی نیتیں کیجئے, اور ان کو عملی جامع بھی پہنائیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی مشغول رہیے. یہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ میں گئے تو اب مدنی کاموں سے غافل ہو گئے, وہ بھی کریں یہ بھی کریں. کہ یہ مدنی کام کرتے کرتے اگر آپ نے درس نظامی مکمل کیا تو آپ ایک اچھے مبلغ ہو کر امت کا درد لے کر انشاءاللہ فارغ التحصیل ہوں گے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ مولانا تو بن جائیں لیکن وہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن کم ہو. مدنی کاموں میں مشغول ہوں گے تو ذہن زیادہ ہوگا آپ کا. یہ اندر شٹر دیکھی والی ہے, سب مشاہدات جلوے ہیں اس کے, جو بارہ ماہ سفر کرتے ہیں, پھر جامعۃ المدینہ میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, ان دنوں بھی مدنی کاموں کی ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان میں اور دیگر طلبہ میں بہت فرق ہوتا ہے. اسی طرح جنہوں نے بارہ ماہ سفر کیے اور مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں اور تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان میں اور عام مدرسین جو جامعات کے, ان میں بڑا فرق ہے, دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے اتنا فرق ہوتا ہے. تو میرے کو پسند جو ہے نا وہ مدنی کام کرتے کرتے پڑھنے پڑھانے والے پسند ہیں. مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ دین کا کام اس سے بڑھتا ہے, ورنہ میرے نفس یا میری ذات کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آخرت کا فائدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا اسی طرح اس لائن میں نیتیں پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے حصال ثواب کے لیے 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. اب یہ جو بھی مزید اس طرح کی نیتیں پیش کرتے ہیں تو وہ لکھ کر اپنا نام, اپنا فون نمبر اور کیا آپ نے نیتیں کی ہیں. اسی طرح ایک اسلام بھائی نے سمندری گنبد, یہ 100 رسالے پاپا اپنے والدین کے عیسال ثواب کے لیے لنگر کرنے کی بھی نیت کی. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو, ہے تو یہ مطلب شرائط میں سے یہ اقتداء کے مسافر, امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو, یہ شرائط میں سے. اب یہاں یہ ہے کہ ابتدا کرتے ہوئے ہی ضروری نہیں ہے کہ معلوم ہو, اگر بعد نماز اگر حال معلوم ہو جائے تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ لکھا ہے کہ یہ حقیقتاً صحت اقتداء کی شرط نہیں بلکہ حکم صحت اقتداء کے لیے شرط ہے, لہذا بعد نماز اگر حال معلوم ہو جائے نماز صحیح ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ. اٹلی والے اسلام بھائی کے سوال کے ساتھ یہ اٹیچ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی کتاب تحریر فرمانی؟ الدولت المکیہ مشہور ہے یہ, اب 2 بار حاضری دی ہے اعلی حضرت نے, اور کتنی کتابیں لکھی ہوں یہ نہیں پتا. پہلی بار جب حاضری دی تھی تو ایک شافعی عالم تھے, انہوں نے اعلیٰ حضرت سے استدراء کی تھی کہ آپ جو ہے وہ میری کتاب کی شرح لکھتے ہیں. تو ان نیدۃ الودیہ کر کے رسالہ ہے, وہ 10ویں جلد کے اندر موجود ہے, وہ پہلے سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی تھی. الدولت المکیہ کی بھی تفصیل بتا. دوسری کفل الفقیہ الفاہم بھی لکھی تھی, وہ جو کفل الفقیہ الفاہم, اچھا وہ بھی وہیں وہیں لکھی تھی, وہیں کے علماء نے سوال کیا تھا کہ نوٹ نیا نیا ایجاد ہوا تھا تو علماء سے مختلف اس کے سوال ہوتے تھے کہ اس پہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا, اس کو قرض دینے کا حکم کیا ہوگا, مختلف اس کے سوالات تھے. تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء یہ کہہ دیتے تھے کہ علم علماء کی گردنوں پر امانت ہے, یعنی ابھی ہمیں اس کا جواب آتا نہیں ہے. پھر جب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے تھے تو انہوں نے 12 سوال بنا کر اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے تھے, اس کا تفصیلی جواب اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتابی صورت میں کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے دیا تھا جو عربی میں تھا, اور اس کا ترجمہ پھر بعد میں اعلی حضرت کے شہزادے حجت الاسلام امام حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کیا تھا, اور پھر اس کو المدینہ العلمیہ نے اس کی تسہیل کر کے آسانی کر کے اس کو شائع بھی کیا ہے. اس کے علاوہ دولت المکیہ, یہ جب اعلی حضرت امام علیہ سنت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ہند کے ایک عالم کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی تھی علم غیب کے حوالے سے, تو اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے جوابات دینا شروع کیے تھے, اور پوری کتاب دولت المکیہ بہت بڑی یہ کتاب ہے اس کو لکھا تھا, اور اس کو لکھتے ہوئے صرف اعلی حضرت نے اس کو 2 دن کے اندر تحریر فرمایا تھا, اور حالت یہ تھی اعلی حضرت امام اہل سنت کی کہ آپ بخار میں آپ کا جسم مبارک تپ رہا تھا, تو علماء نے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے یہ یہاں پر بغیر کتابوں کے اتنی بڑی کتاب اس حالت میں لکھی کیسے ہے. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ میرے بس میں نہیں تھا, بات یہ تھی کہ میں لکھتا تھا اور سامنے غوث پاک رضی اللہ عنہ موجود تھے, وہ بتاتے جاتے تھے میں لکھتا چلا جاتا تھا. تو ابھی کتاب پھر اس کے جاری رہے گا, جاری رہے گا. یہ جہاں اعلی حضرت کی انکساری ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فضل سے کرم سے ان کے صدقے میں جو ہے وہ عطا کیا تھا, کہ شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی لکھا ہے انہوں نے کہ اعلی حضرت اتنی تیزی کے ساتھ لکھتے تھے جیسے ہاتھ پہ رش اتاری ہے, کپ کپا ہٹ تاری ہے, اتنی تیزی کے ساتھ اعلی حضرت امام علیہ سنت لکھا کرتے تھے. کمپیوٹر تھے, کمپیوٹر گویا آج کی زبان میں کمپیوٹر فٹافٹ کام کرتا. بخار کے عالم میں اور عربی میں کتاب لکھی دیا ان کے لیے, عربوں کے لیے لکھی تھی, عربی اتنی فصیح تھی اعلی حضرت کی کہ فصحائے عرب حیران رہ گئے کہ یہ ہندی عالم عجمی عالم اور ایسا لکھ کر دیا. تو اس وقت تھے اصل عاشقان رسول کا دور تھا, اور یہ اعلی حضرت کے ایسے معتقد ہو گئے تھے وہ علماء, اعلی حضرت سے خدمت میں حاضر ہو کر حدیثوں کی سندیں اور اجازتیں طلب کرتے تھے. صلو علی الحبیب. علم کا دریا ہوا ہے معجزا تحریر میں, علم کا دریا ہوا ہے معجزا تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا ہے امام احمد رضا, جب قلم تو نے اٹھایا ہے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا میرے امام احمد رضا. رضا جا رہے گا فیض رضا, جاری رہے گا فیض رضا, جاری رہے گا فیض رضا, جاری رہے گا انشاءاللہ مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی کی مدنی بہار. ایک عیسائی بہن کا ایس ایم ایس موصول ہوا جو کہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ مدنی مذاکرے کی کیا ہی بات ہے, اور اس کے دوران مدنی کسوٹی کا سلسلہ بہت ہی زبردست ہے. پہلے پہل چھوٹے بھائی کو مدنی چینل کے حوالے سے کچھ وسوسے وغیرہ تھے جس کی سبب انہیں بھی کچھ دوری تھی. باپا جان کے دولان مدنی مذاکرہ مدنی کسوٹی کا سلسلہ شروع ہوا, اس کی بدولت انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی اور پچھلے گناہوں سے توبہ کی. تا دم بیان اول تا آخر بڑی دلچسپی سے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی شروع کر لی ہے, روزے رکھنا شروع کر دیے, رسائل اتارجہ کا بھی مطالعہ کر لیا ہے. صلو علی الحبیب. پاپا آج مدنی کسوٹی میں کون شریک ہوگا؟ آج تو ان کو لائیں کہ جن کے مدنی انعامات 72 بڑوں کے, اسلامی بھائیوں کے, طلبا کے 92 ہیں, تو دیکھیے اب کون میدان میں آتا ہے. 92 میں سے 90 تک والے بھی ہوں تو آ جائیں, 72 میں سے 66 تک کے آ جائیں جن کے مدنی انعامات پر عمل ہو. 72 مدنی انعامات میں سے 66 تک جن کا عمل ہے اور 92 میں سے 85 تک کا جن کا عمل ہے وہ آ جائیں. سبحان اللہ. خصوصیوں میں بابا اگر کوئی ہو تو ان کے 27 ہیں جی لبیک, ان میں اگر ان میں چلو 19 تک بھی ہو تو آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ طریقہ بتائیے. بارہ سوالات یعنی 11 سوالات ہیں آپ کے پاس, فی سوال 25 سیکنڈ ہے اور 12ویں سوال یعنی سوال نہیں ہے وہ, 12ویں میں آپ کو نام بیان کرنا ہے اور فی سوال 25 سیکنڈ ہوں گے. مرادی شے ہوگی, کوئی بھی مقدس مقام مقدس شے ہو سکتی ہے, شخصیت ہو سکتی ہے. آپ سوالات کے ذریعے پہنچیں گے اور ہم وقت چلا رہے ہیں. بائک وقت چلایا جا چکا ہے. پندرہ سیکنڈ, 12 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ تاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میٹھے مرشدی 92 میں سے 87 مدنی انعامات پر عمل ہے. ماشاءاللہ. استقامت کی دعا. استقامت و برکت سے نواز. آمین. میٹھے مرشدی آپ کی مرادی شخصیت مرادی شے کیا وہ انسان ہے؟ لا, آج مرادی شخصیت نہیں مرادی شے کی مدنی کسوٹی ہے. ایک سوال ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر حیات اداری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف 72 میں سے 71 انعامات. سبحان اللہ ماشاء اللہ. باپا استقامت کی دعا. اللہ کیا استقامت. ان کا تعلق کسی نبی سے ہے؟ لا. اسلام مرادی شے ہے آج اور اس مرادی شے کا تعلق براہ راست کسی نبی سے نہیں ہے. دو سوال ہو چکے ہیں, تیسرے کا وقت جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاصم التاری ہے, میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. الحمدللہ 92 مدینہ ماس میں سے 85 مدینہ پر میرا عمل ہے. ماشاءاللہ. استقامت کی دعا چاہتا ہوں. آمین. پاپا کیا اس شے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے؟ نعم. بیس سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا تعلق باب المدینہ کراچی میرا 66 مدنی انعامات پر عمل ہے، صحامت کی دعا. سبحان اللہ. بابا جان، کیا ان کا تعلق زمین کی جلد سے ہے؟ لا، زمینی جلد سے تعلق نہیں ہے. 4 سوالات ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ آپ نے کوئی سمت مقرر نہیں کی ہے جو شروع میں کرنی تھی. 5ویں سوال کی طرف آ گئے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، عبد المجید اتاری مدنی منڈی کاموں کی 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوں. پاپا جان، میرا آپ کے سوال یہ ہے کہ کیا وہ بے جان ہے؟ نعم. مرادی شے بے جان ہے. قرآن مجید میں تذکرہ ہے، کسی نبی علیہ السلام سے ظاہری نسبت نہیں ہے. اور 6ویں سوال کا وقت جاری ہے، 12 سیکنڈ باقی ہیں. 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم اتاری پاک داتاری کابینہ گھروں. یہ جو مدنی انعامات والے نہیں ہیں، بیٹھ جائیں، نظر آتے رہتے، ان کو ذرا اشارے سے بٹھا دیے، ڈوکی نکالتے رہتے اپنے بیچ میں سے. سر بابا جان، 72 رسم 66 پر استقامت کی دعا فرما دیجیے. آمین. آپ کی مرادشیں کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے؟ کس کے پہلے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. 6 سوالات ہو چکے ہیں، اب تو لگتا ہے کرشمہ پہنچا ہے، ابھی تک تو واضح یو ٹرن نہیں آیا. ابھی تک آپ نے کوئی سمت بھی شاید صحیح مقرر نہیں کی، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ایسا کچھ فرما رہے ہیں یہ خصوصی اسلام بھائی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ اشارے کی زبان میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی جو کہ گونگے بہرے اسلامی بھائی ہیں، یہ اشارے کر رہے ہیں اور ان کا ترجمہ کر کر دکھایا جا رہا ہے. جی فرمائیے. پیارے بابا جان، ان کا 25 مدنی انعامات میں سے کم و بیش 27 میں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا 27 مدنی انعامات میں سے ان کا جو ہے 27 میں سے 20 پہ عمل ہے؟ الحمدللہ. اور ان کا سوال ہے، کیا وہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ لا. آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. اور 7 سوالات ہو چکے، 8ویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، اس معاملے میں عموم پر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالی اگر کسی کو دکھا دے، ہے نا، تو وہ ایک وہ اس میں شامل نہیں ہوتا عموماً، جیسے کہ وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو. محمد کاشف اتاری مرکز الاولیاء لاہور. تارے بابا جان، کیا اس شے کا تعلق جنت میں سے ہے؟ جنت سے؟ جنت، جنتی اشیاء سے. اس کا تعلق جنتی اشیاء سے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی. لا. 8 سوالات ہو گئے، کہیں بھی کچھ وضاحت نہیں. اب تو ابھی کوئی گلی وغیرہ بھی نہیں آئی، یو ٹرن تو بہت دور لگ رہا ہے. 9ویں سوال کا وقت جا رہا ہے. ایسی کے مت پوچھو بات. کرشمہ پہنچائے گا آپ کو، یہ بات یاد رکھیے گا. 12 سیکنڈ باقی ہیں. 7 سیکنڈ، مت گھبرائیے، سوال تو کیجئے. 3 سیکنڈ باقی ہیں، وقت چلا گیا آپ کا 9ویں سوال کا اور 10ویں سوال کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بابا جان، میرا نام محمد ظفر، بہاول نگر سے. کیا وہ آپ کی شے 30 میں سے ہے؟ جی. 12:30 میں اس کا تذکرہ ہے. ہو سکتا ہے، ہو، یاد نہیں ہے مجھے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود. 12:30 میں سے ہے، یہ یاد نہیں ہے مجھے. یہ سوال آپ دوبارہ کر لیں، اس کی جگہ دوسرا سوال کر لیجئے، یہ سوال شمار نہیں کیا جا رہا ہوگا. آپ پارہ تیس میں بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. غالباً ہے پارہ تیس میں تذکرہ، پارہ تیس میں تذکرہ ہے. یہ سوال شمار ہو گیا آپ کا اور دس سوالات ہو گئے. اب آپ کے پاس آخری سوال ہے جس کے اندر آپ نے اپنی مرادی شے تک پہنچنا ہے، اور ابھی تک آپ کسی واضح جگہ تک نہیں پہنچ سکے. 15 سیکنڈ باقی ہیں آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشدی، کیا اس کو عشرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے؟ وہ شے نہیں، اس پر شے کا اطلاق نہیں ہے، لیلۃ القدر پر ہے نا شے. ہاں یہ سوال نہیں، مطلب شیخ بتائیے. آپ کوئی اور سوال کر لیجئے. پیارے بابا چان، کیا اس کا تعلق کسی فرشتے سے ہے؟ لا، فرشتے سے بھی تعلق نہیں ہے، کسی نبی علیہ السلام سے ظاہری نسبت بھی نہیں ہے. سوالات پورے ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیے انگلی پکڑنی ہے کیا کرنا ہے. مدنی نماز والے ہیں بابا، یہ تو آپ کے خاص یا ان کی طرح گانی تھا نا جو مدنی انعامات میں بچ میں اباری گیا نہ پوچھی گنجا نہ بابا. یہ بدن تقریباً ویسے ہی جو کھڑا ہو گیا مدنی انعامات والے، نہیں وہ بیٹیاں تک ایک تعداد مجھے معلوم ہو کتنے ہیں کل. بابا یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ 15 ہیں ماشاء اللہ. ان مدنی انعامات کے عاملین کی خدمت میں اگر یہ قبول فرمائیں تو مجھے سوٹ پیس اور امامہ شریف تحفے میں پیش کرنا ہے. سبحان اللہ. اور آج ان کو سحری کی دعوت دے دیں. سبحان اللہ. اگر وقت میں گنجائش ہوئی، مگر مارا ماری بہت ہو جاتی ہے یار، جلدی اگر آ جائیں گے تو یا لائن میں ان کو لگا دیں تو میں پیش کر دوں گا. پاپا یہ خصوصی اسلام بھائی کو بھی اشارے سے ہمارے اسلام بھائی سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا بتا دیا. سبحان اللہ، خوش ہو گئے بابا جی. الحمد للہ. سہری میں جلدی لائن میں ان کو لگا دیں تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. پاپا کوئی انگلی پکڑانی تھی؟ پاپا کوئی اشارہ یا کچھ انگلی پکڑوائے، ہاتھ پکڑوائے؟ یہ وہ میری مرادی شے وہ ہے کہ اس کا کون طلبگار نہیں. ہائے ہائے ہائے باپا، بہت سی چیزوں کے طلبگار ہیں ہم باپا. اللہ باپا کچھ ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں لیکن پہنچنا انہوں نے. کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. دیکھیے اب کہاں پہنچتے ہیں، کون طلبگار نہیں ہے میری مرادی شے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے مرشد، کیا آپ کی مرادی شے جنت ہے؟ جواب درست ہے. الحمدللہ پہنچ گئے ماشاء اللہ. یہاں ہمارے اس ٹائم بعد پہلے ہی پہنچ گئے تھے منچ پر بیٹھے ہوئے تو جس سب نہیں، لیکن بہرحال ایک اس ٹائم پہنچ گئے تھے. آسان تو ذہیل ہے ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے بچائے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، او منکر دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، او منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اسلام بھائی جو ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجائے رکھنے کی نیت یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب سے میں ہمیشہ امامہ شریف کا تاج اپنے سر پر سجائے رکھوں گا, تو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے ہاتھوں وہ امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت پا سکیں گے. ابھی صلاۃ والسلام کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں وہ اسلام بھائی جو ہمیشہ ان مستقل امامہ شریف کا تاج سجانے کی خواہش رکھتے ہیں مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں. اور آج انشاءاللہ عزوجل حلقہ نمبر 81 سے 85 تک کے اسلام بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو سلام حوصِ عالم ایمان تو کاروانوں کا حوصِ عالم ایمان تو کا جلوائے شان قدرت لا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو سلام. انشاءاللہ عزوجل ابھی دعا کے فوراً بعد ماہ کفل مدینہ والے اسلامی بھائی اور آدھی روٹی والے اسلامی بھائیوں کا مدنی انعامات کے مکتب میں رکن شورا مدنی مشورہ فرمائیں گے. 30 دن کے تربیت اعتکاف میں اور 10 دن میں جو بعد میں آئے تھے جو ماہ کفل مدینہ اشاروں سے گفتگو لکھ کر گفتگو اور نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کر رہے ہیں اور آدھی روٹی پر عمل کر رہے ہیں, تو ان کا مدنی مشورہ انشاءاللہ ابھی مدنی انعامات کے مکتب میں رکن شورا مدنی مشورہ فرمائیں گے. ابھی دعا کے بعد فارغ ہو کر مکتب میں تشریف لے جائیں. جزاک اللہ.